Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 10 Kasım Perşembe. Yıl 2022, ay 11, gün 314, Kasım 3. 1444 Hicri, Rebiülahir 15, 1438 Rumi, Ekim 28. Atatürk'ün vefatı, 1938. Atatürk haftası. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün daima incelenip yorumlanan hayatı, onun ölüm tarihi olan 10 Kasım'da başlayan hafta boyunca filmler, paneller, açık oturumlar ve söyleşilerle daha yoğun olarak anılmaktadır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın üçüncüsü. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Haftanın dördüncüsü aslında. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın diyelim. Ve bugün açılışımızı Marvin Gaye'in çok eski bir tarihte, ta 1971'de 51 yıl önce yaptı. Son derece hüzünlü ama aynı zamanda anlamlı şarkıyı Mercy Mercy Me, acı acı bana diye, The Ecology, ekoloji faciasını, her şeyden bahsediyor. Neler olup bitiyor diye, dünyada Vietnam Savaşı var, o sırada ırkçılık hakim, korkunç polis zulmü var. Ama Marvin Gaye de albümün en güzel parçasını çevre yıkımına, iklimde o sırada iklim bilinmiyor pek ama çevre yıkımından bahsediyor. Korkunç ve hafif yumuşak bir havada şey yapılmış, tam bir kontrast melodinin yumuşaklığıyla arkada umutsuz, böyle acı bir söz sanatı var. Öyle bana acı, neler oldu neler bitti diye giden bir şarkıyla başladık bugün ve şimdi haberlerin bir özetini vereceğiz. T24 sitesi, Türkiye ebediyete bedenen intikalinin 84. yılında Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü anıyor diyor ve bütün Türkiye'de saatlerin 9:05 geçe hayatın duracağını, yurtta da vatandaşların saygı duruşunda bulunacağını belirtiyor. Öyle girelim biz de. Ve şimdi günün en önemli birkaç haberini peş peşe sayalım. Çok iç açıcı sayılmaz doğrusu. Büyük bir yalanlar zinciriyle başlıyoruz günümüze doğrusu. Her şeyin baştan başa yalan olduğunu da en genç Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Guterres'in en genç temsilcisi Sofia çok net olarak söylüyor. O da şunu belirtmiş. Sofia diyor ki, yani 6 dilde bile söyleyebilirim. Birleşmiş Milletler'de geçerli 6 dilde her şeyi tümüyle söylemle eylemin birbirini tutmadığı, müthiş bir şey. Artık yalan söylemeyi bırakın diye COP27'de yaptığı bir şey var. Gayet açık yaptı. Birleşmiş Milletler'in kullanan resmi 6 dilinde de yalan söylemeyin diyor. Şimdi onunla başlayalım. Sofia Kyanni konuşuyor. COP27'de en genç Z kuşağının temsilcisi olarak iklim için mücadele eden ve Antonio Guterres'in dünyanın en büyük örgütünün yürütücüsünün danışmanı olarak yaptığı konuşma. Or saying one thing but doing another. Simply put, they are lying. Those are not my words or the words of another youth climate activist. No, those are the words of the UN Secretary General Antonio Guterres. What language do we need to translate the climate data into for you to take action? Please tell us, is there a secret leader's language that we don't know about? Because I have to believe the only reason that you are not taking climate action at the pace and scale required is that you do not have the information. Because if you did have the information and you were only pretending to take action, that would be unforgivable. Or in the words of Secretary General Guterres, that would be lying. We need leaders to stop lying. Or, as our youth volunteers translated for me, in Arabic, Kafan il-Kadbi, stop lying. Or in Mandarin, Dingzhe Shuanghong, stop lying. Or in French, Arrête de mentir. Or Russian, Prekreti vat. Or Spanish, Deja de mentir. Whatever the language, we need leaders to stop lying. Start taking real action. And start right now. Thank you. Sofia Kyanni konuşuyordu COP27'de dün yapılan iklim zirvesinin dünkü seansında, toplantılarından birinde. Hepimiz de bize, bütün liderler, siyasi liderler şey söylüyorlar diyor, bilgimiz yoktu diyorlar, tümüyle yalan söylüyor hepsi diyorlar. Ben de genç aktivist arkadaşların çevirisiyle, yani şey, Antonio Guterres'in söylediği bir tek şey var: artık yalan götürmez bu şeyi, yoksa yok oluşa gidiyoruz demişti. İşte ben de sevgili arkadaşlarımdan çevirilerini aldım. Bu altı dilde, bunu aktivistler söylemiyor, bunları altı dilde Birleşmiş Milletler'de söylüyorlar diyor. Ve işte İngilizceyle başlıyor, stop lying diyor. Ondan sonra Arapçasıyla, sonra Çincesiyle, sonra Fransızcasıyla, sonra Rusçası ve son olarak da İspanyolcasıyla bitiyor. Ve lütfen sizden rica ediyorum, artık bitirin ve eyleme geçin. Çünkü bu dayanılmaz bir durum olduğunu söylüyorum diyor. Gayet ilginç. Bu arada tam da buna denk düşen birçok yalan durumu var. Onları kısaca söyleyelim. Yani yepyeni bir rapor çıktı. Rainforest Action Network diye, RAN diye kısaltılıyor. Ve dünyanın 60 büyük bankası 1,3 trilyon veriyorlarmış günde, şeyde en büyük 100 şirkete fosil yakıtları genişletsin, yeni hafriyat yapsınlar, çıkarsınlar, petrol, gaz, kömür olsun diye yatırım yapıyorlarmış. 2016 ile 2021 arasındaki 5 senede 1,5 trilyon dolara yakın, 1,3 trilyon vermişler. Ve 6 büyük Amerikan bankası %33'ünü, 1/3'ünü sağlamış bu fonlamanın. En büyük 100 petrolcüye, gazcıya, fosilciye sağlamış yaklaşık 445 milyar kadar. Bir rapor patlaması var yalnız şu anda. Evet. COP zirveleri sırasında yine bir başka raporda Fiona Harvey yazmış Greenpeace Guardian gazetesinde. O da bu aynı şirketlerin, yani sizin bahsettiğiniz desteği alan şirketlerin büyük oranda doğalgaz ve petrol kaynaklı emisyonları söylediklerinin 3 katıymış. Bir de böyle bir sorunumuz var. Yani elimizdeki veriler Masam aslında bir yalan var yani. Evet. Yani 3 kat daha fazla petrol ve gaz, sera gazı emisyonları açık, bunları üretenlerin, işleyenlerin, çıkaranların iddiasının 3 katı. Üstelik bu sefer bunu söyleyen bilim insanları, aktivistler, solcular vesaireler değil. Al Gore bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. eski başkan yardımcısı. Yani şarkıyı ülke isimleri bile veriyor. Evet, çok acayip değil mi? Yani hakikaten bildiğimiz bir şey, fakat yani mesela metan gazının filan tamamen gizlenmiş olduğu ortaya çıkıyor yani. Suudi Arabistan örneğini de vermiş mesela, değil mi? Çok net olarak ayrıntılarına girecek zamanımız yok maalesef. Bir başka muazzam yalan da Royce Kurmelov'dan geliyor. Ve dünya Guardian gazetesinde gene dünyanın en büyük araba şirketleri, otomotiv şirketleri 1,5 derece, yani Paris Anlaşması'nda ve IPCC'nin de öngördüğü üzere hedef, tavan hedefi 1,5 derecenin altında tutmak. Bunun üstüne çıkmamak bütün ülkelerin taahhüt ettiği şey. Bunun izin verdiği, bu üst sınırın izin verdiğinden 400 milyon daha fazla araç imal edeceklermiş. Onların da isimleri veriliyor. Toyota, Volkswagen, Hyundai ve Kia. Yani çok daha fazla petrol ve dizelle çalışan, mazotla çalışan, sürdürülebilirliğinin çok çok ötesinde araba inşa etmeye giriyorlarmış. Toyota 63 milyon daha fazla sürdürülebilir olandan. Volkswagen 43, Hyundai de 39 milyon daha fazla. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz yani. Yalancısın yalancı, sana kimse inanmaz demekten başka ve şarkı çalmaktan başka da bir şeyimiz yok. Bir çalalım mı? Evet, George Monbiot da gayet kapsamlı, ince detaylı bir yazı yazmış ve evet, COP27'deki liderlerimizin asla üzerinde durmayacakları, sözünü bile, kelimesini bile etmeyecekleri iki şeyden bahsediyor. Yani iki olay var. Bu önümüzdeki iklim yıkımının faciayla sonuçlanmasını engelleyecek. Bir tanesi fosil yakıtları yerde bırakmak, ikincisi de hayvancılığı bırakmak gerekiyor. Bunlardan ben bütün COP'lara katıldım. 26'sına da katıldım. Bir tek buna katılmıyorum diyor sonuncusuna. Ve hiçbirinde şimdiye kadarki iklim zirvelerinde bundan herhangi bir deklarasyon çıkmadı bununla ilgili diyor. Tek kelime etmediler. 26'da 6'sında sadece adı geçiyormuş. Onun dışında da şey yok. De bütün söylenenlerden özellikle de fosil hayvan yakıtların adı geçiyor. Kelime olarak geçiyor yani. Evet, fosil yakıtların adı geçiyor. Öyle çıkarılması, durdurulmalı falan yok. O da değil ya. Adı geçiyor. Evet, yani öyle fosil yakıt lafı bir ara geçmiş bazı. 26 zirve sonucunun 6 tanesinde biraz yer almış. Biraz yer almış. Bırakalım diyen hiç yok. Ve yani halbuki hayvancılık yeni bir Sustainability dergide çıkan araştırmada, bilimsel dergide, bütün sera gazı kirlenmesinin %16,5'la %28'inden sorumlu. Yani en büyük sorunlardan bir tanesi, hatta en büyüğü de diye bakılıyor. Dolayısıyla felaket bir durum var. Yalan demişken son olarak bir de şeyi söyleyeyim. COP27'de dün Dünya Bankası'nın başkanı David Malpass Guardian'a sormuş. Siz böyle dediniz. Bilmiyorum ben iklim bilimini kabul ediyor muyum, etmiyor muyum? Onu bile bilmiyorum demiştiniz. Ne dediniz diye soranlara. Yok ben bir iklim inkarcısı değil demiş. Şarkı çalalım mı? İnanılmaz bir durum var. Naomi Klein'de bütün Mısır'da olup bitenlerin Egypt Unsilenced diye yani susturulmasını açığa çıkaran bir site kurdular ve orada da rejimin bütün söylediği yalanları falan ortaya çıkaracak ve alaya da destek olmak için kurulan bir sitenin işlemekte olduğunu, konferanslar yapılacağını, bugün de önemli bütün bilim insanlarıyla falan beraber toplantılar yapıp sonuçlarını duyuracağını açıkladı. Evet, bazı duyurularımız da var bunun üzerine. Şimdi ona da geçelim. Evet, aslında iki temel duyurumuz var. Bir tanesi Anadolu Kültür 20 yaşında ve bir dizi etkinlikler ve söyleşiler düzenliyor. Şöyle denmiş Anadolu Kültür'ün kendi internet sitesinde 20. kuruluş yıl dönümü bugüne dek ürettiği projeler, destek verdiği ve işbirliği yaptığı sanatçılar, kültür insanları ve kurumlarla birlikte kutluyor. Anadolu Kültür üretmeye, paylaşmaya, dayanışmaya devam ediyor denmiş ve bir dizi etkinlikten söz ediliyor. 17 Kasım'da başlayacak, 6 Aralık'a kadar sürecek. İstanbul'da faaliyet gösteren sanat merkezi Depo'da olacak bu etkinlikler. Birlikte yaşam pratiklerinden kültürel diyaloğa, hafızadan yerel kültür politikalarına, kültürel çeşitlilikten ulus ötesi işbirliklerine, kurumun 20 yıldır çalıştığı alanlar ve ürettiği projelerden yola çıkarak Türkiye'de bu alanlarda son 20 yılda yaşanan gelişmeleri ele alıyor denmiş. Evet, Asena Günal'da kurulduğundan bu yana program koordinatörlüğünü yürüttüğü Tophane'deki bu sanat mekanı depoyu 20. yaşını kutlayan Anadolu Kültürü ve Adalet Atlası isimli podcast serisini de anlatıyor. T24'te görebiliyoruz ve 2018'de Anadolu Kültür'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında kendisi de var. Kafkaesk bir yargı sarmalı olarak Kafka'nın dava kitabına da gönderme yapıyor. Bu nitelendiği böyle nitelendiği adaletsizliklerin Adalet Atlası projesini kaçınılmaz kıldığını vurgulamış Günal ve onun kıymeti adaleti güncel hukuk davalarıyla sınırlamayıp çok daha geniş bir yerden farklı disiplinlerle etkileşimi içinde ele alması ve bunu yaparken de her zamanki isimlerin ve yan yanalıkların dışına çıkması diyor. Merve Erol'a anlatmış bunu. Anadolu Kültürü. Ve yani şeyden de Osman Kavala'nın hapishanede hukukun temel ilkeleri, bunların çıkış kaynakları ve farklı disiplinlerce ele alınış biçimleri üzerinde okuyup yazıyordu. Bize de bununla ilgili bir dizi etkinlik veya yaz okulu yapmayı önerdi. O dönem beraber çalıştığımız Gökşin Uğur da bunun podcast formasında olmasını önerdi. İyi ki de önermiş. Pandemi döneminin alışkanlıklarına denk düşen bir format oldu ve çok fazla insana ulaştı. Sonra ekibe arkadaşımız Hazal Özbarış katıldı ve ikisi danışma kuruluyla beraber yaratıcı ve kapsamlı bir içerik çıkardı. Adalet Atlası'nda neler yapıldığını da konuşuyorlar. Senem Aytaç, Ozan Eröz'den Umut Tümay, Arslan Kasım Akbaş, Ceren Akçabay ve Mehmet Fatih Uslu pardon. Ve ikinci sezonda bulunuyorlar. Böyle bir durum var. Evet, ilk bu bahsettiğimiz söyleşilerin ilki 17 Kasım günü saat 18.30'da Karaköy'deki depoda gerçekleşecek toplumsal barış için geçmişle yüzleşme söyleşisi olacakmış. Anadolu Kültür'ün kurucusu Osman Kavala ile yönetim kurulu üyeleri ve danışmanlarının yaşadıkları bugün Türkiye'de yargı eliyle yürütülen adaletsizliklerin sembolü haline geldi deniyor. Anadolu kültür bu türde adaletsizliklerin doğrudan öznesi olmadan önce de adalet üzerine pek çok farklı proje yürüttü diyerek bu konuşmanın içeriğini açıklamışlar. Konuşmacılar da önemli. Murat Çelikkan mesela bir tanesi, Hafıza Merkezi eş direktörü, Zafer Kıraç insan hakları aktivisti, Ferda Keskin akademisyen İstanbul Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyattan ve öğretim üyesi Nora Tatarian Bahçeşehir Üniversitesi'nden konuşmacılar olacakmış. Moderatör de az evvel zaten söyleşisinde ben de bahsettiğiniz Asena Günal olacak. Evet, Anadolu Kültür 20 yaşında ve kuvvetli faaliyet gösteren bir kuruluş olarak devam ediyor. Evet, bir başka duyurumuz da var. Evet, o da radyonun son etkinliği, Bienal'deki son paneli bu cumartesi gerçekleşecek. 12 Kasım saat 14'te Açık Radyo şimdi ve burada başlığıyla olacak. Evet, İncil Abertu moderatörlüğünde Ömer Madra, Ersu Pekin ve İşter Gözaydın katılıyorlar. Ve Açık Radyo'nun ne işe yaradığını, bir işe yarayıp yaramadığını, bugüne kadar neler yapıp yapamadığını veya manifestosunda söylediklerini ne kadarını gerçekleştirdiğini, hiç gerçekleştiremediğini ve yani manifestosunda işte bir platform, belli bir fikri ve kültürel yapısı olan insanların bir arada olacağı bir platform sağlama sözü vermişti manifestosunda. Sağduyuya dayanan bir odaklaşmaya ve kısacası nefes alıp vermeye, temiz hava solumaya demişlerdi bundan 28 yıl önce manifestoda. Şimdi burada radyomuzun tarihine bakıyoruz. Ne kadarı oldu, ne kadarı olmadı diye böyle bir duyurumuz var. Evet. Şimdi bitirmek, yani özetlememiz çok kolay olmadı ama bir de tarihte bugüne bakalım. Diğer savaş, barış meselelerine, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini, yangınları ve bütün diğer gelişmeleri de bir şekilde özetleyebileceğimiz bir ortamı belki 10 ile 10.30 arasında yaratabileceğiz. Çok dolu bir programımız var. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1918 yılında bugün Darülbedaiye, yani günümüzde İstanbul Şehir Tiyatroları adıyla varlığını sürdüren sanat kurumuna ilk kez kadın öğrenciler kabul edilmiş. Öğrencilerin adları Bedire, Memduha, Beyza, Refika ve Afife. Sonradan Afife Jale olarak çok bilinen Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri olacak. 1918'den bir hatırlama. 1940'ta bugün ise Walt Disney, yani kendisi bizzat şirket değil, FBI için muhbirlik yapmaya başlamış. Yarattığı çizgi film karakterleriyle inanılmaz bir servet sahibi olmuş Walt Disney. Çalışanlarına oldukça kötü davranan, onları ezen bir patron, aynı zamanda da ateşli bir antikomünist. Amerikan Karşıtı Faaliyetler Komitesi'nin üyesi, komünistlerin Hollywood'u ele geçirme çabası içinde olduğunu düşünüyor. FBI adına çalışan Disney'in görevi, Hollywood'un eğlence endüstrisinin komünist olduğunu düşündüğü mensuplarını ihbar ederek Amerika'yı tırnak içinde kurtarmaktı. Çok güzel. 1961 yılında bugün ise İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in birliklerinin durdurulduğu Stalingrad'ın ismi anti-Stalinizasyon dönemi dolayısıyla Volgograd olarak değiştirilmiş. Ancak Putin yönetimi altında 2013 yılında alınan bir belediye kararına göre ulusal anmalar sırasında, yani mesela 2 Şubat'taki Stalingrad Muharebesi'nin bitişinin yıl dönümü, 9 Mayıs Zafer Günü, 22 Haziran Nazi Almanya'sının Sovyetleri istilasının yıl dönümünde ya da 23 Ağustos'ta Luftwaffe, yani hava kuvvetlerinin, Alman hava kuvvetlerinin ilk hava saldırısının kurbanlarını anma günü gibi çeşitli 6 kadar ulusal anma sırasında Volgograd'ın simgesi olarak kahraman kent Stalingrad ibaresi kullanılmaya yeniden başlanmış. Ama tabii kentin resmi ismi Volgograd olarak kalmaya da devam ediyor. 1995'te de Ogoni, yerli halkı, yazarı, şair, aktivist ve çevreci Kensara Uwiwa ve diğer 8 kişi Nijerya devleti tarafından yargısız infazla asıldı. Yani sözüm ona bir yargı oldu. Sara Uwiwa Ogoni halkını savunuyordu. Ve o halka mensuptu zaten. O topluluğa Royal Dutch Shell petrol şirketi tarafından yerli topraklarının kirletilip yok edilmesine karşı şiddet içermeyen direnişin örgütlenmesinde önemli rolü vardı. Sarawiwa aleyhine ifade veren birçok tanık daha sonra yalan tanıklık yaptıkları için ve ya da hükümet ya da Shell tarafından kendilerine rüşvet verildiğini kabul ederek sözlerinden vazgeçti. Ama iş işten çoktan geçmişti. Sarawiwa öldürülen 9 eylemciden ilki oldu. Son sözleri şöyleydi. Tanrım, ruhumu al ama mücadele devam ediyordu. Evet, tarihte de bugün de böyle. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Günaydın Osman Bey, Kayıhan Bey, merhabalar. Günaydın herkes. Günaydın. Günaydınlar, günaydın. Evet, bugün konumuz nasıl bir yol izleyeceğiz? Osman Bey, siz açılış yapar mısınız lütfen? Tabii Ömer Bey, bir 10 Kasım sabahı birlikteyiz Açık Radyo'da. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hem de 10 Kasım 2022 Türkiye'sinde bir çocuğu kuduz hastalığından kaybetmiş olmanın acısı ve isyanıyla karşınızdayız. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bir kuduz hastalığından bir çocuğun öldüğü bir sağlık ortamındayız. O yüzden isterseniz biz sağlık bütçesi görüşmesiyle başlayalım ve peşi sıra pandemiye devam edelim. Çünkü bu ülkenin bütçesini konuşmak aslında sağlığını konuşmaktan kaynaklanıyor. Sağlığını konuşmak anlamına geliyor. Sevgili Kayahan'ın da 10 Kasım törenine yetişmesi gerektiğini biliyorum. O yüzden öncelikle sözü Kayahan'a bırakıp peşi sıra pandemi verilerini paylaşmak isterim. Ne dersin Kayahan? Teşekkürler Osman. Ben de öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Ama bu saygıyla andığımız günde senin söylediğin gibi yani 10 yaşında bir çocuk kuduzdan kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü ve hatta utancı var içinde. Bunun yanı sıra Osman, işte dün değil önceki gece çıkan bir yangında Bursa'da 8 tane çocuğu daha kaybettik. Dolayısıyla Suriye'den 5 yıl önce geçmiş bu kentte bir yerde yaşamaya çalışan bir tanesi erişkin olmak üzere 8 çocukla birlikte 9 kişinin ölümünü de engelleyemedik. Bu koşullarda insanların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı koşulları niye yaşanabilir hale getirmiyoruz, getiremiyoruz, getirmek istemiyoruz ve erken ölümleri önlemek için neden çaba göstermiyoruz sorusu zannediyorum gündemde her zamankinden daha yakıcı bir şekilde kendine yer bulmuş durumda. Çocukların ikisi de çocuk işçiymiş bu arada. Evet. Babası da söylemişti. Yok şu kadar para alıyorlar, birinci sınıf insanlar vesaire, görmüş olduk bunların da. Zaten öyle olunmadığı biliniyordu ama yani çocuklar öldüğü zaman herhalde her birimiz diğer ölümlerden daha bile fazla üzülüyoruz. Çünkü bu hayatta onların kararlarıyla kendi hayatlarını düzenleme olanağı yok. Burada onların hayatlarını düzenleme olanağı olan temel iki mekanizma var. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler. Aileleri dışındaki mekanizmalardan söz ediyorum. Burada hemen zamanı da etkin kullanabilmek için 2023 yılı Sağlık Bakanlığı bütçe teklifine kısaca değinmek istiyorum. Bakın, Sağlık Bakanlığı bütçesinde makro düzeyde iki tane ana problem var. Bir tanesi yine genel bütçeden sağlık harcamaları için ayrılan pay düşük, beklenen düzeyde değil. İkincisi, bu düşük pay içerisindeki dağıtım da adaletsiz. Ne demek istiyorum? Şimdi 293 milyarın biraz üstünde bir rakam önerilmiş 2023 yılı bütçesi için. Bu genel bütçeden ayrılan pay açısından bakıldığında %6,56'ya denk geliyor. 22 yılında bu yıl için ayrılan %6,63'ün bile gerisinde. Oysa dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki eğer siz toplumunuza gerçekten sağlık hizmeti sunmak istiyorsanız genel bütçenizin en az %10'unu sağlık harcamaları için ayırmalısınız. Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla üzerinden bakıldığında da bir düşüklük var. Ama bu ayrılamayan pay vatandaşın kendi cebinden prim ya da özel sağlık harcaması biçiminde, cepten harcama biçiminde alınıyor. Ya da çalışıyorsa aynı zamanda işverenin de onun adına prim ödemesi biçiminde alınıyor. Ki başka bir programda bu genel sağlık sigortası denilen sistem içerisindeki dağıtım nasıl ona da ayrıca bakarız. Burada çok önemli bir şey Osman, 2023 yılının bütçe kanun teklifinin gerekçesinde sağlıkla ilgili şöyle bir cümlenin yazılmış olması. Yazılan cümle aynen şöyle, sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bakın, arz ve talep sağlık harcamalarında söz konusu olursa eşitsizlikleri ortadan kaldıramayacağınız gibi derinleştirirsiniz de. Çünkü sağlık alanı ticareti yapılabilen bir meta biçimine dönüştürülmüş olur. Çünkü sağlık alanı o zaman hak olmaktan çıkar. Arz ve talep yönlü bir klasik kapitalist sürecin hedefleri alanlarından birisine dönüşür. Ki bu Türkiye'de asla tercih edilmemesi gereken kavramlardan bir tanesidir. Sağlığı hak olarak ele almanın önemini bir kez daha vurgulamak zorundayım. Bir tane örnek vereyim. Örneğin tedavi edilebilir ölümlere bağlı ölüm hızı söz konusu olduğunda Türkiye'de bu 100 binde 100. OECD ülkelerinde 100 binde 73. Maalesef Türkiye OECD ülkeleri arasında bu hızın en yüksek olduğu 6 ülkeden biri. Dolayısıyla daha tedavi edilebilir nedenlere bağlı ölüm hızında bile ortalamayı yakalayamamış durumdayken eğer siz sağlık harcamalarını arz ve talep yönlü düzenlemeler olarak hayata geçirecek olursanız buradaki eşitsizliği, buradaki hakkaniyet içermeyen durumu ortadan kaldırmanız mümkün olmaz. Bir başka mesele, demiştik ki para az ve paranın dağıtımında da problemler var. En önemli problem alanını size söyleyeyim. Yine şehir hastanelerine büyük bir kaynak aktarılıyor. Az önce sözünü ettiğim bütçenin 46 milyardan fazlası yalnızca şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak aktarılmış. Bu Sağlık Bakanlığı bütçesinin %16'sına denk geliyor. Osman şöyle düşün, 14 tane şehir hastanesi için 2023 yılında Sağlık Bakanlığı bütçesinin %16'sı ayrılmış. Peki geriye kalan %84'ü ne için ayrılmış? 950'ye yakın devlet hastanesi, 750 bin sağlık çalışanı, 8 binin üzerinde aile sağlığı merkezi, 3 binin üzerinde 112 acil yardım istasyonu, 1000'e yakın toplum sağlığı merkezi ve diğer bakanlık kuruluşlarının tamamı için. Yani bu kadar gerçekten adil olmayan, hakkaniyet içermeyen bir dağılım, dağıtım nasıl benimseniyor? Anlamak mümkün değil, kolay değil. Bir başka önemli problem, yine tedavi hizmetleri ön plana çıkartılmış. Örneğin koruyucu sağlık bütçesi için aktarılan pay 39 milyar iken 84 milyara çıkarılmış. Artış oranı %117. Osman, sen de biliyorsun ki örneğin 7'den değerleme oranı bile %123. Onun altında bir artış oranı koruyucu sağlık hizmetleri için benimsenmiş. Oysa tedavi edici sağlık hizmetlerinde artış oranı %169. Her zaman olduğu gibi AKP hükümetlerinin döneminde gördüğümüz koruyucu hizmetler yerine tedavi edici hizmetlerin benimsendiği bir yaklaşım karşımızda duruyor. Bir başka önemli sorun, nüfusumuz giderek yaşlanır. 65 yaşın üstündeki yurttaşlarımızın oranı %10 civarında karşımıza çıkarken aktif ve sağlıklı yaşlanma programları için ayrılan bütçe de çok düşük. Bu kez bütçe %106 artırılarak 3.9 milyar TL'ye çıkarılmış. Bu şu demek Osman, 65 yaş ve üzeri her bir yurttaşımız için bütün bir yıl boyunca yalnızca 334 lira ayrılmış. Gerçekten bununla ne yapılabilir? onu dinleyicilerin takdirine bırakmak isterim. Ayrıca yani, aile... Pardon Gayan Bey, yani kamu sağlığı sisteminin iyiden iyiye bir çöktüğü bir tabloyu çiziyorsunuz. Sadece resmi verilen bütçe rakamlarına da bakarak bunu çıkarmak mümkün galiba, öyle değil mi? Maalesef öyle Ömer Bey. Bir de aile hekimliği ile ilgili bir şey söyleyip sözümü bitireyim. Bakın, aile hekimliği sistemi kurulurken bundan yaklaşık 10 yıl önce 2023 yılı için hedef bir aile hekimi başına 2000 kişi düşmesiydi. Çünkü eğer aile hekiminin iyi çalışmasını istiyorsanız ona 1000-1500 kişiden fazla kişiyi bağlamamalısınız. Bizde ise bu maalesef 3000'in üzerinde. Şimdi 10 yıl önce Sağlık Bakanlığı'nın hedefi 2023 yılında aile hekimi başına 2000 kişinin düşmesiyken bu hedefi bakanlık güncelledi ve 2700'e çıkardı. Şimdi dünya 1000-1500 kişiyi tartışırken biz bu hedefi bile tutturamıyoruz. Neden tutturamıyoruz? Çünkü çok açık söyleyeyim, birinci basamağın güçlü olması istenmiyor. Yoksa son 10 yıl içinde mezun olan hekimlerin eğer dörtte birini aile hekimi olarak görevlendirecek olsalardı bugün ülkemizde aile hekimi başına düşen nüfus 2000 altına düşmüş olacaktı. O zaman sevk sistemini getirmek mümkün olacaktı. O zaman sağlıkla ilgili kaynakların etkin kullanımı sayesinde bu kadar böyle tedavi edici hizmetlerin fetişleştirildiği, bu kadar görüntülemenin, ilacın ön plana çıktığı bir yapıdan uzaklaşmak mümkün olacaktı. Ama öyle anlaşılıyor ki sağlıkla dönüşüm programının sağlığı ticarileştirme hedefi tüm hızıyla karşımızda duruyor. Ve 2023 yılı bütçesindeki gördüğümüz rakamlar ve yaklaşımlar da bunu destekliyor nitelikte. Ben böylece bir makro değerlendirme yapmış olayım. Önümüzdeki programlarda belki biraz daha bunu inceltebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten tablo ürkütücü. Tabii oradaki koruyucu hizmet vurgun çok değerli. Hele hele sağlığa tek sağlık penceresinden bakabilirsek. Tipik örnek, son örnek. Eğer bu ülke yeterince tek sağlık penceresinden koruyucu sağlık hizmetlerine ekonomik kaynak ayırabilse ve sokaktaki yaşayan köpeklere aşılayabilseydi biz çocuğu kuduzdan kaybetmeyecektik. Çünkü sokak ortasında kentte yaşayan bir hayvanın ısırması sonucunda kuduz virüsü bulaştı. Bu da aslında hani ölümleri önlemenin yolu korumaktan geçiyor. Bu bağlamda pandemiye girersem dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporu yayınlandı. Tabiri caizse pandemi ana yurduna geri döndü diyebiliriz. Sri Lanka, Nepal gibi Güneydoğu Asya ve özellikle Japonya, Güney Kore ve Çin şu an pandeminin yükselişinde bir dalgayla boğuşuyorlar. En çok vaka olan ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Çin, Avrupa'dan Almanya giriyor bu sıralamaya. Ölümler arasında da en çok ölüm saptanan ülkeler arasında çok uzun bir süreden sonra Çin girdi. Almanya'dan da Fransa girdi. Gerçekten Çin'in durumu ilginç. Günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Günlük ölüm sayısı 77'nin üzerine çıktı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir yurttaş için çok sıradan rakamlar olabilir ama Çin için kabul edilemeyecek ölçütler bunlar. Çin hala sıfır Covid politikasını dünyada ısrarla uygulayan bir ülke. Bir iki Türkiye verisi verip Çin'e birazcık daha yaklaşmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor dersek, iki gün öncesine kadar en son açıkladığı veri 2 Ekim'e aitti. Bu ülkede son 5 haftadır iki gün öncesine kadar Covid verisi açıklanmadı. Ekim ayında da artık 2 haftada bir açıklanacağı ifade edildi. Hani daha önceden haftada bir açıklanacağı ifade edilmişti ama hiç haftada bir hemen hemen açıklanmamıştı. Şimdi de salgının artış trendine girmemize rağmen 15 günde bir açıklanacak deniyor. Yani artık biz vakaları izlemiyoruz, bilgilendirmeyeceğiz anlamına geliyor. Ekim ayı verilerini topluca değerlendirirsek günlük 2000 civarında vaka var. Toplam Ekim ayında 124 insanımızı COVID-19'dan kaybetmişiz ki testin yapılmadığı bir ortamda, teste ulaşımın hemen hemen artık sıfırlandığı bir ortamda bu rakamlar gerçek değerlerimiz değil. Kasım ayına ait hiçbir bilgimiz yok. Dediğim gibi 15 günde bir yayınlanacağı için artık salgını izlemediğimizi de ifade edebilirim. Sadece Sayın Bakan Koca'nın bu açıklamaları yaparkenki cümlesi çok kritiktir. Son 3-4 günde bir artış var. Aralık ayında çok artacağını öngörüyoruz. ekstra doz aşılarınızı yaptırın. Gerçekten kamusal hiçbir önlemin alınmadığı, hiçbir koruyucu halk sağlığı müdahalesinin yapılmadığı bir ortamda salgında yol alıyoruz. Bu yüzden her şey bireye kalmış durumda. Kapalı ortamlarda mutlak maske ve 6 ayı eğer aşmışsa özellikle 50 yaş üzerinde kronik hastalığı olanların ve sağlık çalışanlarının mRNA aşısını yaptırmalarına altını vurgulayarak çizmek istiyorum. Aynı zamanda influenza aşısını hatırlatmak istiyorum. Çünkü birazdan veriler de vereceğim. Şu an Türkiye'de üçlü bir salgın yaşanıyor. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Varyantlar açısındansa literatürle uyumlu bir şekilde bir varyant çorbasında yüzüyoruz. Bugün itibariyle BA5 varyantımızda bir azalma var. Bunun yerini BQ1 alıyor %16 ile. Ki önümüzdeki haftalarda hızla artacağını öngörüyoruz. Ama bunun yanı sıra BA275 ve XBB'nin de olduğunu, dünyanın da benzer şekilde bir varyant çorbasında yüzdüğünü, bu varyant çorbasındaki virüslerin birbirlerine aktararak evrimlerine devam ettiklerini vurgulamam lazım. Üçlü salgın derken üç virüsü kastediyoruz. Biz aslında birkaç önceki programlarımızda bir sindemiden, bir ikili salgın tehlikesinden bahsetmiştik. Hayat bizi aşarak önümüze çıktı. İnfluenza ve Covid'i bekliyorduk. Hayat bize bir de respiratory syncytial virüsü hediye etti. Bu kadar ortalık kendi haline bırakıldığı zaman gerçekten üçlü bir virüs salgını yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin verilerine dün gece internet üzerinden hızla ulaşabildim. Bakın Hastalık Kontrol İdaresi 4 Kasım'da en son yayınlamış. Ben bugün size Amerika'da ne olduğunu söyleyeyim. 80 binden fazla test yapılmış influenza yönelik, %9'u pozitif. Bunların büyük bir kısmı influenza A ve H3N2 alt suşu. Tüm sağlık başvurularının yaklaşık %4'ünü aşan bir miktarı influenza'ya nedeniyle ve her 100 bin kişiden 3'ü hastaneye yatıyor. %10 ölüm var ne yazık ki influenza, covid ve zatürre adı altında. Hatta 2 pediatrik ölümlerinin olduğunu CDC bildiriyor ve diyor ki bu yıl bu sonbaharda influenza salgını nedeniyle bugüne kadar 1.6 milyon insan hastalandı, 13 bin insan hastaneye yattı, en az da 730 kişiyi influenza'dan kaybettik. Bu kadar detaya ulaşabiliyorsunuz. Hatta istiyorsanız bakım evlerinde neler olduğunu da öğrenebiliyorsunuz. Aynı zamanda ben Türkiye verisini de derleyip karşınıza gelmek istedim. Ya Türkiye'de influenza ne durumda diye. Sağlık Bakanlığı en son 23 Ekim'de yayınlamış. Hatırlarsanız Amerika'da 80 bin tane testten bir Amerika fotoğrafı çekiyordu. Bu 23 Ekim'de Türkiye 104 numune yapmış. 104 numuneyle sadece Türkiye fotoğrafı çekmeye çalışıyor. Biz bilim insanları önce bir makalenin metodolojisine bakarız. Bu kapsayıcı mıdır? Bu örnek yeterli midir? O konuda bir söz söylemek için 104 numuneyle hiçbir şey söylenmez. Hiçbir şeyin fotoğrafı çekilemez. Aynı Covid'de olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı influenza'yı da izlemeyi, bunun üzerinden topluma bilgi aktarmayı, dikkati çekmeyi bırakmış durumda. Hatta üzülerek söyleyeyim, sağlık çalışanlarına hala influenza aşısını ulaştırmamış durumda ki o sağlık çalışanları her gün onlarca influenza hastası tedavi ediyorlar. Bir kere daha koruyucu hekimlikten vazgeçen, tümüyle tedavi mantığına yönelen bir pandemi politikası var her salgın sürecinde olduğu gibi. Ben bir de araya girebilir miyim izninizle? Buyurun. Yani bu sıralarda çok sık atıf yapmaya çalıştığım bir önemli kitap yayınlandı. The Climate Book diye Greta Thunberg'in editörlüğünde dünyanın önde gelen bütün ilim insanları, bilimciler, aktivistler ve yazarlar tarafından derlenmiş çok kapsamlı bir kitap. Onun bir bölümü de bu hava kirlenmesi başta olmak üzere çevre etkileriyle yani iklimle hastalıklar arasındaki bağ kuran önemli bilim insanlarının yazıları var ve mesela sadece biraz önce sözünü ettiğiniz Drew Schindel'in yazdığı bir yazı var. Daha önce sözünü ettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde emisyonlar azaltılabilseydi Paris Anlaşması'na uygun şekilde 4,5 milyon prematüre ölümün önlenebileceğini ortaya koyuyor yazıları. Aynı şekilde de vektör kaynaklı hastalıkların da yaygınlaşma, işte sivrisinek, pire vesaire gibi artropodlardan ulaşan şeylerin çok ciddi bir insan kaybına yol açtığı ve yılda 700 binden fazla ölüme yol açtığını belirten, onun da iklimle çok yakından, yani sıcaklık arttıkça artacağını gösteren bir vektör kaynaklı hastalıklar üzerine Felipe Colon Gonzales'in bir yazısı var. Yani çok, aslında çok yönlü bir kapsamlı bir şeyin içindeyiz. Çıkmazın Ömer. içindeyiz yani. Evet Ömer Bey, bu vurgunuz çok değerli. Bunun üzerinden devam edeyim. 25 Ekim'de de Lancet bir rapor yayınlandı. Bu iklim değişikliğinin sağlık sorunları üzerine çok kapsamlı. Ben bu programda pandemiyle, bulaşıcı hastalıklarla ilgisine dair birkaç veri vereyim. Ama bu raporun başlığı çok ilginç. Fosil yakıtlarının insafına kaldık diyor. Evet. Aslında saptamayı çok açık bir ve net bir vaziyette yapıyor. Sağlığı yok eden süreci fosil yakıtlarıyla ilişkilendiriyor. Bakın ısı ve iklim değişikliğinin sağlık alanında özellikle bulaşıcı hastalıklar üzerinde yarattığı en büyük etki kolera hastalığının artması. Vibrio koleranın bulaşma riski artıyor ki burnumuzun dibinde Suriye'de böyle bir salgın yaşanıyor zaten. Yine bu rapor kapsamında söyleyebileceğim son 10 yıl önceki bir 10 yıllara göre kıyaslanıyor. Hangi açıdan? Sıtmaya uygun ay sayısında nasıl bir değişim oldu? Örneğin Amerika'da son 10 yılda sıtmanın uygun yayılabileceği ayların sayısında 3'te 1 oranda artış var. Afrika'da dengue hummasının yayılabileceği uygun ortam aylarının gün sayısında %10'u aşan bir artış var. Hani bulaşmaya uygun zemini yaratıyor aslında iklim değişikliği. Bir başka veri, son 5 yılda sıcaklığa bağlı ölen kişi sayısında %68 oranında bir artış olduğunu ifade ediyor. Pandemiye de atıfta bulunuyor bu rapor ve diyor ki COVID-19 pandemisi sadece insanları hastalık nedeniyle öldürmedi. Bu iklim değişikliğinin ortamında yaratılan pandemi 161 milyon kişiyi açlığın sınırına getirdi, bıraktı. Ve çok önemli bir bilgiyi daha paylaşıyor. COVID-19'un ekonomik destek programlarında biz 3,1 trilyon dolar ayırdık tüm dünyaya. Aslında bu rakamın 1/3'üyle iklim değişikliğiyle mücadele edebilme ve bu bulaşıcı hastalık pandemilerine yenebilme imkanımız var diyor. Tabii bu kapsamda lütfen sorunu sadece sıcaklık olarak algılamayalım doğa üzerindeki. Açık Radyo dinleyicileri benden daha vakıflar. Örneğin ciddi bir plastik kirliliği yaşanıyor. Gene ben bulaşıcı hastalıklar bağlamında söyleyeceğim. Bu doğaya yaptığımızın bedeli. Bugün itibariyle dünyada kullanılan plastiklerin sadece %20'si geri dönüştürülebiliyor. Diğerleri atık olarak ya çöplerde ya yakılarak doğaya karışıyor. Bakın bu plastiğin doğadaki maruz kalmasının sonucunda başta kaplumbağalara bağlı ölümler oluyor. Ama daha önemli bir şey, plastikler deniz üzerinde yayıldıkları için denizin altına oksijeni geçirmiyorlar, ışığı geçirmiyorlar ve mercan resiflerini kaybediyoruz ki siz pek çok programda mercan resifinin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz küresel iklim değişikliği anlamında. Bir başka nokta, plastikler doğada çok fazla olduğu zaman üzerlerinde bir biyofilm tabakası oluşuyor, bir su tabakası oluşuyor ve oraya özellikle salmonella gibi bakterilerin oturması ve hastalığa kolera gibi etkenlerin oturması kolaylaşıyor. Başka bir nokta, sivrisinek larvalarından yetişkin sivrisineklere mikroplastiklerin aktarıldığı gösterildi. Ki insan vücudunda da akciğerde mikroplastik bulundu. Mikroplastiklerin bizim hormon düzeylerimizi bozduğunu bugün itibariyle biliyoruz. Yine plastikler drenajları tıkayarak sellere, su taşkınlarına yol açıyor. Bu da sivrisineklerin üremesine, o da sıtma bulaşıcı hastalığının yayılmasına yol açıyor. Yine su kaynaklı şistosomiyazis gibi bir takım bulaşıcı hastalıkların artmasına neden oluyor. Ve deniyor ki en önemlisi bu kirlilik, bu doğaya yarattığımız kirlilik vektör hastalıklarınızı önümüzdeki dönemde çok gündeme getirecek. Dengue humması gibi, sarı humma, Zika virüs, Japon ensefalit virüsü, Chagas gibi. Şimdi bu bir Evet, hastalıklardan. pardon, yani sözünü ettiğiniz hastalıkların tümünü kapsayan, bu demin sözünü ettiğim The Climate Book, yani iklim kitabı içinde Felipe Colon Gonzales'in yazısında tam olarak bunların hepsinin muazzam artacağını ihtimalinin ve malaria, hasta sıtma ve denge vulması ya da neyse onun adı gibi hastalıkların mesela Fransa, Bulgaristan, Macaristan, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün doğu kıyısı gibi alanlara da hızla yayılacağını haber veren önemli bir yazı kaleme almış. İklim hava sıcaklığının artmasına, iklimin ısınmasına bağlı olarak da. Evet Ömer Bey, tam bunların olacağı, olabileceği değil, olacağı bir hayata doğru gidiyoruz. Sorunumuz şu, insanlık olarak bunların olacağını öngörüyoruz. Bunlar başladığı zaman da biz bu laboratuvar virüsleri midir, nereden çıktı bu işler diyerek komplo teorileriyle bu konuları açıklamaya çalışıyoruz. Doğaya bu kadar yıkım yaratırsak, evet fosil yakıtlarını bu kadar fazla kullanırsak, artropod vektör kaynaklı hastalıklarla daha çok pandemiler yaşayacağız. Bu yüzden aslında tek sağlık doktrini, işte bugün Türkiye'de programın başına dönersek, kuduzdan bir çocuğu kaybediyorsak, tek sağlığı doğaya iyi bakmamanın, hayvana, birlikte yaşadığımız canlılara iyi bakmamanın son bedelini ne yazık ki bir çocuğun yaşamının sonlanmasıyla ödüyoruz. Bu yüzden perspektifimizi insanın bu doğada bir parçası olduğunu, diğer canlılarla birlikte bu doğada yaşadığını öngörerek, tam da Açık Radyo'nun, hani siz girişte söylemiştiniz manifestomuzun ne kadarını yaptık, en azından Açık Radyo'nun bu sesine hepimiz daha çok kulak vererek, bunun için bir şeyler çabalayarak yürümemiz lazım. Yoksa COVID son pandemi olmayacak kanaatimce. Evet. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün 9'u aşmadan programı bitirmek istiyoruz. Bu bağlamda da bugünkü kapanış müziğimizi Rumel'den, Makedonya'dan seçmek istedik. Cihan Barbur söylüyor, Manastırın Ortasında. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Açık Gazete. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için bir dakikalık sessiz saygı duruşunda bulunduk. Belki sirenleri de duyuyorsunuzdur. Evlerde ve iş yerlerinde de böyle bir şey, saygı duruşu devam ediyor. Siren sesine kulak veriyoruz. Yurttaşlarım, bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Bunun için geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Açık Radyo. Evet, Atatürk'ün Cumhuriyet konusunda, yani halk egemenliği konusunda, egemenlik hakkının bir kişi ya da zümreye değil halka ait olduğunu altını çizen, halk egemenliği konusunu dile getiren, Cumhuriyet konusundaki görüşlerinden, sözlerinden kısa bir bölüm dinlettik. Şimdi bir de gene halk egemenliği ve Cumhuriyet kadar önem taşıdığını düşündüğümüz demokrasi konusunda neler söylediğini bir Amerikalılarla yapılmış bir toplantıdan sözlerine yer vereceğiz. Yani demokrasi derken tüm yurttaşların ülke yönetiminde eşit söz hakkına sahip olduğu bir yönetme biçimini dile getiren Atatürk'ün demokrasi konusundaki konuşmasına kulak verelim şimdi. Selam Amerikalılar. Türk milleti zaten demokrattır. Tüm beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan mazi hurafelerini silmeye, dünyayı sulh ve huzur sahasına sokmaya medar olacak. Muhterem Amerikalılar, temsil etmekle mübahi olduğum Türk milletinin, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin insani gayesi işte bundan ibarettir. Açık Radyo. Evet, yani demokrasinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taben dediği, yani tabiat olarak da sahip olduğu ve olması gerektiği rejimin demokrasi olduğunu bizzat ziyaret eden Amerikan heyetine de kendisinin söylediği sözlere yer verdik. Bir de üçüncü konu var Cumhuriyet ve demokrasinin dışında, barış konusunda, yani savaştan, düşmanlıktan, çatışma ve kavgadan uzak bir ufku anlatan bir sözüne de yer verelim şimdi. Kendi sesinden değil ama Çanakkale Şehitliği'ndeki kitabeden alınan Atatürk'ün Türkiye'de, Çanakkale'de savaşıp ölen Anzak denilen Avustralya ve Yeni Zelanda yurttaşlarına Britanya'nın zoruyla gönderilmiş ve orada çarpışmak durumunda kalmış ve ölmüş olan kişilerin annelerine bir mektubu mezar taşında yazıyor. Bir şöyle diyor: "Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." Atatürk, 1934. Evet, bu şekilde şimdi devam ediyoruz yayınımıza. Cumhuriyet'in kurucusunu andıktan sonra bugün Bikem Ekberzade ile Dikilen Kaya'yı biraz kısa yapma durumunda kaldık bu özel durumdan dolayı. Şimdi Bikem'e bağlanıyoruz ve Dikilen Kaya'da yerlilerin durumlarını konuşmaya başlıyoruz. Evet, şimdi bağlayabiliriz artık Bikem Ekberzade ile. Saat 15 dedik ama oldukça ilginç bir şeyden bahsediyorum ben de o bağlanırken. Biz Bikem Ekberzade ile bu konuda genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'daki yerlilerin durumunu, endijen dediğimiz yerli halkların durumunu konu ediniyoruz. Korkunç bir, yani soykırıma uğramış durumdalar ve hala bu soykırım değilse de çok ciddi şekilde haklarını elde etmekte muazzam zorluklarla karşılaşıyorlar ve onun içinde de sürekli olarak konuştuğumuz bir şey var. Büyük bir mücadele veriyorlar. Hem kendi bulundukları topraklardaki işte oradaki hafriyat ekonomisi dediğimiz büyük petrol ve gaz şirketlerinin oraları yerlilerin atalardan kalan on binlerce yıldır yani kaç bin yıldır bilmiyoruz ama yani binlerce yıldır orada olan insanların topraklarına el koymaları ve buna karşı da mücadele verdiklerini biliyoruz. İşin ilginç tarafı bu sadece Kuzey ya da Amerika kıtasındaki yerlilere özgü de değil. Bunu da bu vesileyle bu hafta sık sık dile getirdiğimiz önemli bir kitap yayınlandı. Yani dünyadaki en önemli hikaye olarak nitelendirdiğimiz iklim krizini ve biyolojik çeşitlilik krizini ele alan iklim kitabı The Climate Book Greta Thunberg tarafından düzenlenmiş kendi yazılarıyla beraber yapılmış bir kitapta. Önemli bir bölümünde de yerlilerin durumundan ve pek üzerinde konuşulmayan sömürgecilik bakımından mesela İsveç gibi, kendi ülkesi İsveç gibi bir ülkenin durumundan da bahseden ilginç bir bölümü de var kitabın. Honesty, Solidarity, Integrity and Climate Justice diye bir yazısı var, bir bölüm. 386. sayfasından başlıyor kitabın. Yani dürüstlük, dayanışma, ahlaklılık, bütünsel ahlaklılık ve iklim adaleti diye. Şunu anlatıyor mesela kendi ülkesiyle ilgili olarak 1850 ile 1920 yılları arasında İsveç nüfusunun yaklaşık dörtte biri, yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin kişi o zamanki nüfus oranıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve hem yoksulluk hem de daha iyi bir hayat rüyası peşindeydiler. Ama onların hikayesi aynı zamanda orada zaten yaşamakta olan, binlerce yıldır yaşamakta olan yerlilerle, endijen halklarla birbirine geçti. Minnesota'da, Wisconsin'de ve diğer yeni kurulmuş olan Amerikan eyaletleri ve bölgeleriyle ve işte bu buralardaki topraklara yerleşince, İsveçler yerleşince başka herkes de oraya yerleşti gitti ve onların topraklara el koyması sadece legal değildi, orada yerlilerin, endijenlerin topraklarına bu İsveçli göçmenlerin yerleşmesi aynı zamanda teşvik de ediliyordu Amerika Birleşik Devletleri tarafından, tıpkı Afrika'nın kolonizasyonu, sömürgeleşmesi ve diğer Avrupa dünya haritalarındaki diğer tırnak içindeki boş noktaların yaldığı gibi teşvik ediliyordu. Bu da şu da bekleniyordu. Göçmenlerin ya da ticari şirketlerin ya da sömürge ülkelerin onların karşılaştıkları toprakları el koymaları onlara ve bir önceki onların sakinlerini de birer meta olarak eşya gibi görülmesi, mal mülk gibi görülmesi ya da şeyler ya yabancı, onlar vahşiler diye biliniyordu. Hatta Sven Lindqvist'in yazdığı gibi bütün exterminate all the brutes diye yazdığı gibi, bununla ilgili bir de film de çevrildi zaten Raoul Beck tarafından. Yani bütün zalimleri, yani bu vahşileri öldürün diyor. Yani bu şekilde bunlar hiç İsveç'in mesela, biz de ayrıca da İsveç bundan sonra da başka bir bölgeye, yani Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya'nın da bulunduğu bir yerde Sami halkının bulunduğu yerlere de el koydu İsveç devleti ve İsveç bölgeleri ağır bir, yavaş bir süreçle yayılma ve toprak gaspına girişti ve bir kolonizasyon süreci, bir sömürgeleşme süreci de hızlandı ve sonunda da 1800'lerde yani pek çok topraklarında şey olan Sapmi denen bölgede demir madeni, gümüş madeni, kereste vardı ve böylece iyice uzaklaştırıldı Sami halkı da. Ondan sonra da bütün toplulukların uzaklaştırılmasına, ailelerin bölünmesine, çocukların ailelerinden alınıp el konmasına, bütün bunları hiç kimse bilmiyor aslında İsveç'te bunların olduğunu. İsveç çok medeni ve en gelişmiş demokratik ülke sayılıyor. Ama hatta bir İsveç Enstitüsü de kurulmuş, ırk biyolojisi enstitüsü, Samilerin kafataslarını ölçmeye de başlamışlar. Bikem, bağlandın galiba. Merhabalar. Senden merhaba, önce. Merhaba Ömer Bey. Yok, çok güzel anlatıyordunuz. Ben bölmek istemedim. Yani Sami bu... halkı da bizim çünkü radarımızda olan halklardan evet. birisi malum. Yani bu Greta Thunberg'in çok etkileyici yeni kitabından sık sık bahsetme fırsatı buluyorduk. Tam da biz bizim bu programımızda da Bikem sık sık sözünü ettiğimiz bu yerli halkların yerle bir edilmesi ve bunun yalanlarla örtülmesi, yalnız Amerika'da devletleri değil. Mesela İsveç'i pek bilmiyoruz ama bir zat, bir İsveç'in içinden gelen bir genç kadın bunları açıkça ortaya koyuyor. Çok ilginç bir durumdayız yani. Evet, evet kesinlikle. Yani aslında kaşındığınız zaman her yerden benzer hikayeler çıkıyor. Ve özellikle bu kolonyal devletlerin, sömürgeci devletlerin ama şimdi İsveç'e baktığınız zaman hani şey diyecekler ya, İsveç'i de kim işgal etmiş ki Sami halklarını oradan sürmüşler. Ama işte tarihi biraz bilmek gerekiyor. Ya burada önemli olan illa da bir işgal olması gerekiyor. Değil. Yani asimilasyon her türlü yapılmaya başladığı zaman bütün halk, yani dünyanın her yerinde biz bunu görüyoruz. Zaten burada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan da benzer bir şey. Yani burada oraya beyazların gelmesinden daha çok, ki biz bunu Dikilankaya'da defalarca anlattık. Mesela ilk gelen beyazlar, beyaz halk, Fransızlar, kuzeyden ticaret amaçlı geliyorlar ve gayet böyle ticari ilişkiler üzerinden halklarla iletişime geçiyorlar. Bir sorun yok. Yani karşılıklı alışverişler var, tanışmalar var, yeniden birlikte yenen yemekler var, birbirlerinin kültürlerinde mümkün olduğu kadar kendi çıkarları için kalmaları, kalmamaları var. Fakat ne zaman bu iş böyle bireysel tüccarların oraya gelip bu halklarla iletişim kurmasından öteye geçiyor? Ne zaman işte bir papa fetvasına sığınan, normalde kendi ülkelerinde kalsalar dikiş tutturamayacak bir grup silahlı adam girip burayı, papa bana dedi ki siz zaten insan dahi değilsiniz, ben sizi öldürdüğüm zaman hiçbir şekilde günaha girmiyorum, yani kafirler şeklinde ellerinde işte tüfekleriyle birlikte kitle imhalarına başladıkları zaman ve kalanları da asimilasyon yoluyla kitle kültürel imhasına gittikleri zaman işte zaten problem asıl orada çıkıyor. Evet, yani onların çocuklarını aldık ana babalarından diyor, İsveç'ten bahsediyor Thunberg. Dillerini aldık, dinlerini aldık, geleneklerini ve kültürünü, bütün yaşama tarzlarını aldık ve İsveç kafatasını ölçen bir ırksal biyoloji enstitüsü kurdu. Ondan sonra 20. yüzyıl geldi, hidroelektrik endüstrisi, barajlar. O zaman da Samilerin bütün o rengi şeylerini ortadan kaldırdı, sürülerini, ve kereste ticareti geldi arkasından. Ormanları kesip biçmeye başladı ve o da rengeyiklerinin yiyecekleriydi. Ondan sonra maden şirketleri geldi. Sonra bu yüzyılda da rüzgar türbinleri gelip Samilerin atalardan kalma topraklarını alıp yeşil elektrik yalanı altında da Facebook kullanıcılarına ve Bitcoin madencilerine sattı diye bir ilginç yazı var yani. Evet, evet. Bu arada bununla birlikte şimdi ne oluyor? Biraz hani şey derler. İngilizce'de bir terim vardır, hani gel git geri dönüyor, yani sular çekiliyor. Şimdi ortada bir şeyler ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Kuzey Amerika'da seçim dönemi ve buradaki 2020 seçimlerinde Biden'ı iktidara taşıyan oyların büyük bir çoğunluğu yerli oylardı. Biz bunu burada defalarca konuştuk, anlattık. Çünkü şöyle bir durum vardı. Birçok yerli milletvekili de, yani kabilelere mensup politikacılar da bu seçimde parlamentoya girebilmek, senatoya girebilmek için adaylıklarını koymuşlardı. Dolayısıyla hem onlar üzerinden hem de demokratlar üzerinden yerlilerin çok ciddi bir şeysi vardı, desteği vardı. Bu sayede de yani zaten Biden da seçildikten sonra yaptığı şeylerden ilki de Deb Haaland'ı, yerli bir kadını İçişleri Bakanı yapmasıydı ve ondan sonra da gelen politika değişiklikleri. Şimdi ikinci seçim önümüzde. Burada şöyle bir şey var. Nereden buraya atladığında nasıl bağlayacaksın, bir kem diyeceksiniz haklı olarak. Library of Congress'te, yani Amerika'nın Kongre kütüphanesindeki bu online bir kütüphane, herkes buraya istediği gibi girebilir. Ve enteresan şeyler de var aslında, bilgiler de var. Bir ansiklopedi gibi, online bir ansiklopedi gibi düşebiliriz Amerika tarihiyle alakalı. Burada yerli Amerikalıların oy haklarına kısmına geldiğiniz zaman orada nasıl, ya yani şöyle bir girizgah var, beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi, adamlar bunun farkında yani. Diyor ki her zaman diyor bu göz ardı edilir ama diyor biz buraya gelip, yani beyazlar buraya gelip Amerika Birleşik Devletleri bir devlet olarak kurmadan önce aslında yerli Amerikalılar, bundan çok uzun zamanlar önce aslında yerli Amerikalıların kendi self-government'ları, yani kendi kendilerini yönetme kapabiliteleri vardı. Yani bu insanlar yaban hayvanları gibi, anlatıldığı gibi ortalığa saçılmış sürüler halinde yaşamıyorlardı. Bunların organize bir toplulukları var, toplumları vardı. Bu toplumda bir seçim anlayışı vardı. Ve buna da aşinaydılar. Ne zaman ki biz geldik ve kendi değerlerimizi onlara dayattık ve orada birçok işte bu Amerika, erken Amerika Birleşik Devletleri'ni, genç Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen kanunlardan, ki biz bunları burada uzun uzun anlattık. Dikran Kaya bölümlerinde işte Dawes Kanunu, Snyder Kanunu. Dawes Kanunu ne yaptı? Asimilasyona yol açtı. Snyder Kanunu ne yaptı? İşte bunların hepsi tabii bunları çıkartan yasa koruyucuların isimleri üzerinden anılan kanunlar. Snyder Kanunu da yerli Amerikalılara tam Amerika Birleşik Devleti vatandaşı olma hakkını tanıdı. Sene 1924. 1500'lerden, 1400'lerden başlayan bir şey, işgal, arkasından toplu imha, kültürel ve fiziksel olarak yapılan imha ve ondan sonra ta 1924'lerde gelen bir vatandaşlık hakkı. Ama bunun çok öncesinde diyor, bunu kendisi, yani Kongre tanıyor bunu, ama diyor yerli Amerikalıların bizlerden çok öncesine dayanan aslında bir devlet anlayışları vardı diyor. Evet, yani şimdi, çok ilginç kültür denge. Hem devlet yönetim anlayışı demokratik, tamamen eşitlikçi, hem de doğayı koruyabilmek için her türlü bilgiyi, atalardan kalma bilgiyi her an sahipler ve kullanıyorlar. Şimdi kullanıyorlar. Evet. Aynen ve kaybediyorlar da. Yani bu asimilasyon 21. yüzyıla hala kendisini taşıdığı için maalesef kaybediyorlar. Nasıl taşıdı derseniz, çok basit bir örnek verelim. Bu tabii Biden'a, yerli oylarının büyük bir çoğunluğunun Biden'a gideceği anlaşıldığı zaman, hatırlarsınız, Trump da sandalyesini bırakmak istemiyordu. O dönemde bir, bunu tam Türkçe'ye nasıl çevirebilirim bilmiyorum ama seçmen baskılama, repression dedikleri bir şey oldu, bir süreç yaşandı. Burada da şöyle bir şey hatırlatalım dinleyicilerimize, gerçekleşti. Trump bas bas bağırıyordu, işte oylar çalınıyor, oylarımız çalınıyor, aman dikkatli olalım falan. Ve bu ulaşılamayan, erişilemeyen, Amerika çok büyük bir, Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir araziye yayılıyor malum, bir kıta, yani yarı kıta. Burada ulaşılamayan ve erişilemeyen yerlerde siz oyunuzu size verilen bir şey içerisinde, zarf içerisinde ulaştırabiliyorsunuz. Yani illa bir seçim merkezine gitmenize gerek yok. Posta yoluyla da siz oyunuzu gönderebiliyorsunuz. Trump yönetimi bunlara kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamaları vuran en önemli yerlerden bir tanesi de rezervasyonlardı. Biz bunu burada konuştuk. Çünkü rezervasyonlar genelde o kadar erişime ve ulaşıma uzak noktalarda ve kendi içerilerinde de mesafelerin çok uzak olduğu yerler ki yani evler arası mesafe, biz bunu mesela Covid döneminde sıklıkla anlattık, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ağır hastaların herhangi bir sağlık yerine yetiştirilebilmesi için zaman yok, yol uzun, benzin pahalı, her zaman araç bulunamıyor. Aynı şey oy kullanmak için de geçerli. Yani bu insanlar, yaşlı bir kadın 86 yaşında, oy kullanma hakkı var. Biden'a ya da her kimse oy kullanmak istiyor. Ücra bir köşede oturuyor. Bu kadın kimin arabasını bulacak da ne şekilde? Fakat bir şekilde bir önceki seçimlerde bunun farkındaydı Amerika yerlileri ve kendi aralarını olabildikleri kadar organize oldular. İnanılmaz bir dayanışma gösterdiler. Ve erişebildikleri, kendi imkanlarıyla erişebildikleri herkesin oy kullanmasını sağlamaya çalıştılar ama bu ne kadar sürdürülebilir? Bu da bir soru işareti. Önümüzdeki seçimlerde bu ne kadar gerçekleşecek? Koskoca soru işareti ve şu anda bununla ilgili de çok güzel makaleler var ve hatta biz bu konuyu size burada bugün konuşalım diye dün biraz şey yapmıştık, bahsetmiştik. Onun üzerine ben New Yorker'dan güzel bir makale buldum. New Yorker'ın güzel tarafı şu, insan hikayeleri üzerinden giden bir tarzı var genelde yazarlarının. Bunu da ben birazdan Twitter'dan paylaşacağım İngilizce ama ilgilenen dinleyicilerimiz uzun uzun, bizim burada bugün özel bir gün. O yüzden biraz kısa bir dikilenkaya yapıyoruz. Ama uzun uzun anlatma şansımız olmayacak bu şeyleri, hikayeleri. Buradan birebir kendileri okuyabilirler. Okuma listesine de onu koyarız. Biz okuma listeleri yapıyoruz zaman zaman ve internet sitemize, Açık Radyo'nun web sitesine koyuyoruz. Yani Demokrasi Now'da da New Yorker'ın işte şeyle Sue Halpern'la, çok önemli yazarlarından birisiyle yapılmış bir söyleşi var. Senin tam dediğin gibi işte Lydia Dosella, bir de matriarka koordinatörü, Beyaz Dağlar, White Mountain Apache'lerin kabilesinden ve Kuzeydoğu Arizona yerlilerinden, Native Democrat'lardan ve bayağı 2020'de seçimleri Arizona'da Demokratlara kazandırmak için yapılan muazzam oy çabaları söylüyorlar. Ama şimdi oy hakları, senin tıpkı biraz önce söylediğin gibi, ağır saldırı altında olduğunu söyleyen ilginç bir mülakat vardı Democracy Now!'da. Bu sabah da yayınladık onu zaten. Ben de az önce New Yorker'daki linki gönderdim Twitter üzerinden. Dinleyicilerimiz ve siz ona ulaşabilirsiniz. Yani durum böyle. Ömer Bey, dediğim gibi bugün gerçekten özel bir gün ve özel bir program yapıyoruz. O yüzden çok da lafı uzatmaya gerek yok. Önümüzde de zaten kolosal bir seçimler var. Amerika'daki seçimler her zaman için, yani istesek de istemesek de, bizdeki seçimleri etkiliyor bir şekilde. Nasıl olduğunu inanın ben de bilmiyorum Bütün ama. dünyayı etkiliyor. Bütün Evet. insanların hayatını etkiliyor tabii. Çok önemli bir şey yani. Evet. Yani yani bir ülkenin diğer ülkeleri bu kadar ülkeler üzerinde bu kadar indirekt de olsa bir etkisi olması gerçekten çok enteresan. Fakat Amerikalılar bunu başarmışlar. O yüzden biz de bu programın da içeriği dolayısıyla, yani yerli haklarına da baktığımız için bizim için bu seçimlerin gidişatı da çok önemli. Çünkü dediğim gibi geçen seçimden gelen zaten yerli senatörler var. Onlar senatoda kalabilecekler mi? Bu safları yenileri eklenebilecek mi? Bu buradaki hareketi nasıl şekillendirecek? Burada mesela bizim sıklıkla gene bahsettiğimiz Nick Tilson'ın kurucusu olduğu NDN Collective diye bir yerli halklar kolektifi var. Bunlar kendi aralarında çok güzel organize oluyorlar. Yakın zamanda mesela, aslında bugün bununla konuşacaktık ama bir sonraki programa kaldı. COP27'de bir panel, birkaç panel hatta, ama onlardan bir tanesi bayağı büyük bir paneldi. Düzenlediler ve kendilerinin iklime karşı ne kadar, her ne kadar iklim dostu yaşasalar da, ekosistem dostu yaşasalar da, iklime karşı ne kadar kırılgan olduklarını anlatan konuşmalar yapıldı. Bu bence çok önemli. bunun üzerinde durmalıyız. Çünkü Amerika'nın tekrar yeni bir cumhuriyetçi hükümeti bu kadar kısa sürede kaldırabilecek gücü yok. Dünyanın gücü yok çünkü Dünyanın gücü. Evet, aynen. Amerika'nın emisyonları hepimizi çok ciddi oranda etkiliyor. Vesaire vesaire. Yani konuşacak çok konumuz var ama bugünlük vaktimiz doldu. 2 hafta sonra bunları masaya yatırırız birlikte. Mutlaka konuşalım. Çok teşekkür ederiz Bikem. Görüşmek üzere. Ben teşekkür Görüşmek üzere. ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Özdeş. Görüşürüz. Görüşürüz. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyor bakalım? Avrupa ne konuşuyor? Yani Avrupa'da da ABD'deki seçimler ve beklenen kırmızı dalganın gelmemiş olması önemli gündem maddelerinden birisi tabii ki. Ama bu konudaki yorumlar daha çok önümüzdeki günlerde çıkacak. Ben daha çok Türkiye'de pek konuşulmayan, duyulmayan bir meseleyle başlamak istiyorum. Komşumuzda olan, Yunanistan'da olan gelişmeler. Yunanistan'daki telekulak skandalı büyüyor ve yeni boyutlar kazanıyor. Son olarak pazar günü Documento gazetesinde 33 kişinin daha ülkenin istihbaratı tarafından dinlendiğine dair bir araştırma yayınlandı. Bu kişiler İsrailli firma tarafından üretilen o meşhur Pegasus'un bir başka versiyonu Predator tarafından, casus yazılımı tarafından dinleniyor bu gazetenin araştırmasına göre. Ve bu dinlemelerin arkasında da Başbakan Miçotakis bulunuyor. Dinlenen kişiler enteresan, iş insanları var. Eski bakanlar ve aileleri var, gazeteciler var. Örneğin Katimerini gazetesinin genel yayın yönetmeni var. Ama bunların yanı sıra mevcut kabinedeki Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı da var. Yani iddiaya göre, Documento gazetesinin ortaya çıkardığına göre Miçotakis sadece muhaliflerini değil, aynı zamanda birlikte yürüdüğü insanları da dinliyor. Documento'nun bu şeyi yaparken, haberi yayınlarken genel yayın yönetmeni şöyle bir yazı yazmış. Herkes gözetim altındaydı. Miçotakis'in siyasi muhalifleri ve Miçotakis'in çizgisine göre hareket etmeyen, öngörülemez olduğu düşünülen bakanlar da dahil olmak üzere çevresindeki herkes, herkes düşman, herkes tehlikeli ve herkes ona karşı, en yakınındaki isimler bile bu paranoyadan nasiplerini almış durumda diyor buradaki yayıncı, yayın yönetmeni. Öte yandan başka bir gazete TVXS şunu söylemiş. Bakanlar başbakanın bilgisi dahilinde gözetlendilerse gözetleme skandalı herhangi bir Avrupa ülkesinde emsali olmayan bir boyut kazanmış durumda. Ama eğer ki başbakanın bilgisi dışında gözetlenip dinleniyorlarsa ülke her tür casus yazılımın yetiştiği vahşi bir ormana dönüşmüş demektir diyor. Hükümet tarafından gelen açıklamaysa bunlar araştırılmalı. Haberde çok fazla anlatım var ama somut kanıt yok şeklinde bir açıklama geldi. Öte yandan baskılar artınca ülkede casus yazılımının satışı konusunda bir yasak getirileceği konusunda da açıklama yapıldı. Bu meselenin başlangıcı Temmuz ayına gidiyor. Temmuz ayında Sol Parti PASOK lideri Nikos Androulakis'in telefonunda casus yazılımla dinleme girişimi yapmak üzere oraya bir link gönderildiği ortaya çıkmıştı. Ve daha sonra da yani Mitsotakis de kabul etmişti devlet tarafından izlendiğini ama bunun yasalara uygun yapıldığını söylemişti. Ama yanlış olduğunu söylemişti ve bunun ardından istihbarat şefi de istifa etmişti. Dolayısıyla Yunanistan'da 2023'te de seçimler var. Seçimler öncesinde böyle bol dinlemeli bir siyasi ortam var gibi görünüyor. Bu seçimlerden önce seçimlerde herhangi bir şaibeyi de ortadan kaldırmak üzere bunun bir an evvel temizlenmesi gerektiğini söylüyor yorumcular. Bir de şey söyleyelim, mesele sadece Yunanistan'la sınırlı değil, Avrupa'nın başka ülkelerinde de oluyor. Daha önce konuşmuştuk Polonya'da, Macaristan'da ve İspanya'da. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in dinlendiği yönünde iddialar vardı. Bu konuda Avrupa Parlamentosu'nda bir araştırma komisyonu kuruldu. PEGA araştırma komisyonu diye. Bunun da sonuçları açıklandı. Raportör bir sunum yaptı. Sunumda salı günü. Polonya ve Macaristan'da bu tür yazılımların vatandaşları kontrol etmek ve bastırmak için kullanılan sistemin bir parçası olduğunu söyledi. Yunanistan'da da politik stratejinin parçası olduğuna dair işaretler var dedi. Şu bana çok enteresan geldi. Tüm ülkeler bu casus yazılımlardan en az bir ya da iki tane almış durumda. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçi her ülke bunu istismar etmiyor. Yani yasalar dahilinde kullanıyor. Ama her ülke en az bir ya da iki tane almış durumda diye bir açıklama yaptı. Buyurun. Siz bir şey söylüyordunuz galiba. Nereden biliyorlarmış istismar etmediklerini? Evet, güzel soru. Pek çok ülkede gittiler, işte gazetecilerle, bunun hedefi olabilecek kişilerle konuştular. Onlardan edindikleri izlenim diyebiliriz buna galiba. Evet, yani bu son derece önemli, bu açık şimdi ortaya koyduğun şeyler, Avrupa ne konuşuyordu? Çünkü biz de herhalde bir değişiklik yapalım programımızda. Bundan uzun yıllar önce, 20 yıl kadar önce tamamını okuduğumuz 1984 romanını George Orwell'in bir kez daha devreye sokmanın tam zamanıydı diye düşünmüyor değil insan. Peki benim anlamam bu predator ya da predator sistemi cihazı neyse adı bu kimin malı? Bu şirket belli mi bunun sahibi? Yani evet, bunun da aynı İsrailli firma tarafından üretildiği söyleniyor ama satışının yasaklanması falan bana da çok garip geldi açıkçası. Bana da hani çok anlayamadım o kısmı. Yani Pegasus gibi, bu da Predator da. Evet. Yani bunları yasaklarlarsa belki o zaman bir P ile başlayan başka bir şey daha getirir İsrail. Güzel, yani heyecan verici bir gelişme oluyor. Aynen. Gözleme devleti yani. İzleme, evet, gözleme devleti. Hani bunu nereden biliyorlar istismar edilmediğini diye sordunuz ya. O nokta enteresan aslında. Şimdi bu Documento gazetesi bu 33 kişinin ortaya çıkardıktan sonra bu kişileri aramış. Hani sizin böyle bir şeyiniz var mı? Bu konuda bir farkındalığınız var mı? Demiş. Yani sanıyorum tamamı bunun farkında olmadıklarını söylemiş. Ama öte yandan demin söylediğim PASOK liderinin cep telefonuna gönderilen casus yazılım indirme için link. Mesela bu da tamamen tesadüfen diyelim. Rutin bir kontrol sırasında ortaya çıkıyor. PASOK lideri aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nun üyesi, o parlamentodaki rutin işte siber güvenlik kontrolü sırasında böyle bir link gelmiş diye ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dinleniyor olmak, gözetleniyor olmak ve bunun farkında olmamak yani en muhtemel senaryo bu gibi görünüyor, izlendiğini fark etmiyor insanlar. Evet, yani neyse ki bir tek bazı ülkelerde hiç olmaması çok rahatlatıcı. Mesela Türkiye'de hiç duymadık böyle bir şey. Herhalde olmuyordur diye rahat rahat rahat gezebiliriz. Mısır'da falan da olmuyor, COP zirvesinde hiç Mısır'da, olmuyor. Evet, COP 27'de de hiç olmuyor. Onu söyleyecektim. Evet. Yani çok ciddi skandallerin skandali olması lazım. Rezaletlerin rezaleti, ama ses çıkmadı. Yani resmen aplikasyon mu diyorlar uygulamayı? Evet. Casus yazılım. Yok, Yunanistan öyle. COP27'de de başka COP27 bir şey. Resmi yazılım, yani COP27 zirvenin sitesine girenlerin takibi alındı. Güvenlik için ama. Şey, turnikeden vesaire içeri girebilmek için bir uygulama yüklemeniz gerekiyor, ama uygulamayla bütün yazışmalarınız, fotoğraflarınız falan delegelerin, aktivistlerin hepsine ulaşılabiliyormuş Mısır devletin yani. E-mail falan, böyle hoş bir durum var. Neyse ki bazı ülkelerde, işte Türkiye'de hiç olmuyor böyle şeyler. Evet, önümüzdeki yıl biz seçim dönemine gayet gönül rahatlığıyla gidebiliriz. Hiç Yunanistan gibi kaygılanmamıza gerek yok. Gerek yok, evet. Pegasus zaten çok iyi bir açıklama yapmıştı. İlk sorulduğu zaman, bu büyük rezalet skandal ilk patladığı zaman, Pegasus şirketi. Biz sadece güvenlik için kullanılan, garanti eden devletlere satıyoruz bunu demişti. Evet. Yani son olarak şey de söyleyeyim, bu Avrupa Parlamentosu'ndaki soruşturma komisyonunun raporunda şu da söyleniyor. Yani bu yazılımların eleştirel sesleri ve muhalifleri hedef alacak şekilde kullanımı Avrupa'da hukuk ve demokrasi standartlarını tehdit edecek düzeyde diyor. Bu Salı günü yapılan bir açıklama ve bana da şey çok enteresan geliyor. Yani bu konuda neredeyse hiçbir tartışma yok, hiçbir gündem yok. Yani Avrupa'da da yok. Gerçekten çok ilgi çekici. Yani başbakanın dinlenmesinden bahsediyoruz ya da bir başbakanın kendi bakanlarını dinletmesinden bahsediyoruz. Gerçekten çok ilgi çekici. Onların güvenliği içindir. Tamam. Evet. Buradan İtalya'ya geçelim. İtalya'da ve Avrupa'da önemli gündemlerden bir tanesi, İşte İtalya'nın kendi karasularındaki 4 kurtarma gemisi tarafından kurtarılan göçmenlerin karaya indirilmesine izin vermemesi, kimisi haftalarca denizde olan bu insanlar yaklaşık, yani bir hafta kadar bekletildi yine denizde. Meloni hükümeti şey demişti, seçimlerden önceki vaati, biz göçmenlere karşı sert bir politika uygulayacağız demişti. Bunu da hemen fırsat olarak kullandı ve o politikanın ne olduğunu gösterdi. Ve biz bunları almıyoruz, kabul etmiyoruz. Bu kurtarma gemileri hangi ülkenin bayrağını taşıyorlarsa o ülkelere gitsinler dedi. Uzunca bir süre ayak diredi. Yaklaşık bir haftadan sonra Üç gemideki göçmenler indirildi. En son salı günü bir gemidekiler de indirildikten sonra üç gemidekiler indirilmiş oldu. Sanıyorum toplam rakam 800 küsür. Ama dördüncü gemidekiler kaldı. Onlar 18 gündür denizde. Ve bu kurtarma gemisinin işte yönetiminde olan STK gemide durumunun, insanların durumunun son derece kritik olduğunu, ölüm riskinin olduğunu söyledi. Ama buna rağmen kabul edilmedi ve sonra o gemi Fransa'nın Korsika limanına doğru yol almaya başladı. Henüz varmadı benim baktığım son haberlere göre. Yani Fransa bir yandan İtalya'nın bu yaptığının kabul edilemez olduğunu söylüyor. Ama bir yandan da işte gemideki göçmenlerin hayatını riske atmalarının söz konusu olmadığını söylüyor. Dolayısıyla Fransa bunları, bu göçmenleri kabul edecek. Meloni de Fransa'ya kalpten teşekkürlerini sundu. İşte Avrupa dayanışması budur minvalinde. İşte şimdiye kadar bu yükün tamamını biz ve diğer Akdeniz ülkeleri alıyordu. Fransa'nın kararına ne kadar takdir ettiğimizi, onlara ne kadar müteşekkir olduğumuzu söylemek istiyoruz dedi. Yani Meloni bir noktada yapmak istediğini yapmış oldu. İşte rakamlara baktığımızda İtalya'ya bu yıl gelen gemilerle gelen göçmen sayısı 89 bin. Geçen yılın aynı döneminde 57 binmiş. İşte önemli bir artış olduğu söyleniyor. Meloni hükümeti bu politikalarını sürdürüyor. Şeyi de söyleyelim, yani Avrupa'nın dayanışması gerek ve bu sığınmacıların yükünün sadece İtalya'ya ve Akdeniz ülkelerine bırakılmaması gerek şeklinde yorumlar da var. İsviçre'den Argauer Zeitung gazetesinde şöyle bir yorum var örneğin. Teknelerle açık ara en fazla sayıda sığınmacının geldiği İtalya, Almanya'nın, Norveç'in, İspanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin en azından kendi bayraklarını taşıyan gemiler tarafından kurtarılan insanları neden kabul etmediğini anlayamıyor. AB düzeyinde hiç değilse bu asgari dayanışma var olsaydı hiçbir gemi kendisine bir liman tahsis edilmesi için bu kadar çok beklemek zorunda kalmazdı diyor. Bu yükün paylaşılması gerektiğine yönelik böyle yorumlar da var çokça. Peki burada aklıma gelen bir soru var. Onu seninle paylaşmak istiyorum. Kaygı daha doğrusu. Mesela 18 gündür denizde bekleyen çok sayıda göçmenden bahsettim biraz önce ki bunu sık sık sayısız örneğine rastlıyoruz, yani sık sık rastlıyoruz buna. Peki bu insanlar denizde, gemide beklerlerken ne yiyip ne içiyorlar, nasıl temizliklerini falan sağlıyorlar? Bu konuda bir bilgi var mı? Vallahi bunu ben de dün bu haberleri hazırlarken aklıma geldi. bir sonraki göçmen haberinden bahsettiğimde bu sorunuzun yanıtını da vereceğim. Bu bir ev ödevini iyi yap. Çünkü benim de hakikaten espri bir yana çok merak ettiğim ve dehşetle izlemeye çalıştığım bir konu. Bu da bizim de yani Açık Gazete'de çok ön planda izlemekte olduğumuz bir konu bu yani. Evet. Bu arada şeyi de söyleyelim. İtalya'nın yeni başbakanı Meloni ilk yurt dışı seyahatini Brüksel'e gerçekleştirdi. İlk seyahat yeri olarak burayı seçmesinin sembolik bir anlamı olduğu ve işte Avrupa Birliği'ne verdiği önemi göstermek istediğine dair yorumlar var. Muhalefet lideriyken Avrupa Birliği ile ilgili çatışmacı mesajlar veriyordu. Ama bu Brüksel ziyareti sırasında son derece ılımlı ve olumlu mesajlar verdi. İtalya'nın Avrupa'da daha önemli roller üstlenmek istediğini söyledi. Bu konuda Belçika'dan De Morgen gazetesinden bir yorum aktarayım. Meloni niye böyle yapıyor? Yorumcu şöyle cevap vermiş. Artan ulusal borç ve büyüyen bütçe açığı İtalya'da kabul edilebilir sınırları aşıyor. Adım adım yaklaşmakta olan durgunluk nedeniyle İtalya, Avrupa'dan gelecek yardımlara ciddi ihtiyaç duyuyor. İtalya 200 milyar avro ile Avrupa Birliği'nin korona kurtarma fonunun en büyük alıcısı konumunda. İşte Meloni'nin bu bir takım maddi nedenlerle Avrupa Birliği ile olumlu ilişkiler geliştirmeye çalıştığı görülüyor. Evet. Bu deyip şeye geçiyorum. Geçen haftadan devam şeklinde Elon Musk Twitter'da neler yapıyor ondan bahsedeyim. Çalışanların yaklaşık yarısını 3700 kişi işten çıkardı. Ama sonra onların bir kısmını geri çağırdı. Şöyle Elon Musk bir tweet atıyor. Diyor ki işte Twitter'da şu özelliği geliştirmek üzere çalışıyoruz diye bir tweet'i var. O tweet'i eski bir Twitter çalışanı alıntılamış. Diyor ki sen bu özellik üzerinde çalıştığını söylüyorsun ama o özellik üzerinde çalışan ekibin tamamı kovuldu diyor. Gerçekten de böyle yanlışlıkla kovulan pek çok insan olduğu söyleniyor ve bunları geri çağırıyor şimdi Twitter. Musk bunları bu insanları işten çıkarırken Twitter'ın her gün 4 milyon dolar zarar ettiğini söyledi. Bu yüzden çıkarıldıklarını söyledi. Ama çalışanlar işten çıkarıldıklarını da e-mail hesaplarına ya da Slack hesaplarına giremediklerini fark etmişler. Bu şekilde gönderilmiş. İşte Mavi Tik uygulaması 7 Kasım'da devreye girecekti. Seçim sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonrasında bıraktı. 9 Kasım'a bıraktı. Ben de takip ediyorum sürekli mavi tikleri. Henüz şey yapmadı, o yeni uygulamaya geçmedi ama yakında geçeceğini söylüyor. Yani paralı uygulamaya yani. Evet. Evet. Aylık 8 dolar. Evet. Ders standarttan bir yorum aktarayım. Elon Musk ne kadar özgüvenli gözükmeye çalışırsa çalışsın, sosyal medya labirentinde yolunu kaybetmiş bir şekilde amaçsızca dolanıyor. Yalnızca bir vizyoner ve girişimci olarak kendi itibarını zedelemiyor. Aynı zamanda Twitter'a da zarar veriyor. Daha çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Volkswagen grubu ve General Motors reklam vermeye ara verdi. Reklam söyleminin hızla büyümesi nedeniyle Coca-Cola ve Spotify'ı da temsil eden IPG reklam grubu da müşterilerine bir süre bekleme tavsiyesinde bulundu. Bize de Elon Musk'ın Twitter'ı uçuruma sürüklemeden direksiyonu vaktinde kırmasını ummak kalıyor demiş. Yani gerçekten Elon Musk öyle amaçsızca labirentte dolanıyor gibi görünüyor. Twitter'daki gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz. Evet, tabii bu arada Meta'yı da, bu eski Facebook'un ana şirketi galiba değil mi? Evet. Onun başkanı da binlerce kişiyi şey yaptı, işten attı. Evet, attı. Yani o sayıyı şimdi tam hatırlamıyorum ama yani 17 bin gibi bir şey kalmış aklımda ama çok daha da fazla olabilir. Şimdi bulamadım o haberi ama inanılmaz şeyler olmaya devam ediyor yani. Evet. Aynen öyle. Biz de bunları takip etmeye devam edeceğiz. Eurotopics'ten bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, bu Tuğba Tekerek'le Avrupa Ne Konuşuyor'u da bitirdik. Bu arada da ikinci saatin de sonuna geliyoruz. Saat 9.57. Ama elimizde çok sayıda haber ve yorum da kaldı. Onlardan bir kısmını, can alıcı özellik taşıyanlardan bir kısmını seçip sizinle paylaşmaya bir 15-20 dakika kadar da devam edelim. Onun için şimdi bir ara, ondan sonra devam. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Radyo 95.0, açıkradyo.com.tr ve saat 10'u 2 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazetesi'nde onun. Biraz önce dinlettiğimiz ses İran'dan geliyordu ve gazeteci Savaş Porgam'dan Şerif Üniversitesi öğrencilerinin marş söylemesiydi, değil mi? Evet, yüzlerce öğrenci bir araya gelmişler. Birkaç gün öncesinden sadece 8. haftasında, çünkü İran'daki özgürlük eylemleri çoğu kişi tarafından bir devrimci mücadele olarak da görülüyor, haklı olarak. Birkaç hafta önce yine dinletmiştik. Aynı aslında marş, Şili devriminden bildiğimiz marş. Farsça ve kendi sözleriyle birlikte Tahran Üniversitesi'nde kadın öğrenciler tarafından söylenmişti. Bir 10 kişi kadar bir kadın öğrenci söylüyorlardı. Daha sonra iddia o ki hepsi üniversiteden atılmış. Bunu pek teyit edebilmiş değiliz. Bunun görüntüleri vardı. Şimdi ise Şerif Üniversitesi'nden bu sefer birkaç 10 kişi değil, yüzlerce öğrenci bir araya gelip hep birlikte söylüyorlar. Ardından da slogan atıyorlar. Evet, çok da başarılı bir şekilde söylediklerini de kabul etmemiz lazım. Bayağı bir geleneğin devamı, yani Milat Bülent Kılıç'ın da yazdığı gibi çeşitli şeyler, olasılıklar var. Ne, nasıl biteceği, gelişeceği, nasıl sonuçlanacağı falan hiçbir şekilde tabii ki kestirilemez. Ama bir devrim, ikinci bir devrim 1979'da gene kadınların büyük öncülüğüyle geçmiş olan kadın ve işçilerine, kadın ve emekçilerine, evet, ve işçi şeylerle İran şahını devirdikleri, sonradan da yalnız Bazergan denen işte pazarın, piyasanın el koymasıyla Hümeyni'nin de Mollaların çökmesi sonucunda kaybedilen devrimin bir yeniden canlanışı gibi de yorumlamak mümkün. Ne diyor Bülent Kılıç? Evet, Açık Radyo internet sitesinde yer alan makalesinde uzunca bir analiz yaptıktan sonra şu önemli açıklamayı söylüyor. 8. haftadaki eylemler hakkında bütün üniversiteler haftalardır ayakta diyor. Yeni eylem biçimleri icat ediyorlar. Duvarları, panelleri yıkıp kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenmiş yemekhaneleri birleştirip yemeklerini birlikte yiyorlar. El ele tutuşup birlikte halay çekiyorlar. Liseler, ortaokullar ayaktalar. Rejimin okullardaki temsilcilerini yuhalıyorlar. Diktatöre ölüm sloganları atıyorlar. öldürülüyorlar ya da yaralanıyorlar. Rejim olaylarla baş etmek için şiddetli grip salgını gibi bahanelerle okulları kapatmak zorunda kalıyor demiş. Yurt dışında bütün önemli merkezlerde rekor kalabalıklar, görkemli gösteriler düzenleniyor. Gerçekten yüz binlerce kişinin katıldığı eylemler oluyordu dünyada da. Havaalanlarında bekleyip ülkeden kaçan molla yandaşlarını ifşa ediyorlar. Elçiliklerin elçilik konutlarının önünde bekleyip dışişleri görevlilerinden hesap soruyor. Onları ifşa ediyorlar. Evet, yani oyuncuların, futbolcuların, başka sporcuların madalya alırken başlarını örtmeyenlerin sayısız örneği var yurt dışındaki katıldıkları toplantılarda. Yani bir farklılıkları bir kenara koyup Milat Bülent Kılıç'ın da yazdığı gibi birlik olma, ortak hareket etme devrimi bu dediği gibi, yani bir devrimci sürecin yaşandığına ilişkin sayısız kanıt var diyor. Ta evin hapishanesiyle başlamıştı baskını ve yangını gibi. Şiraz'daki Şah Çera katliamı gibi her türden provokasyonla Zahedan'da ve Haş'ta gerçekleştirdiği katliamlara rağmen halk eylemlere devam ediyor diyor. Yani çok ilginç aslında gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. İran İnsan Hakları Örgütü demiş ki 137 kentte şimdiye kadar 877 protesto eylemi düzenlendi. Bu eylemlerde 50'si çocuk, 321 protestocu ve 46 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti deniyor. 15 bin kadar da eylemci hapishanelerde. Dün doğru olup olmadığı belli olmadı. Daha doğrusu doğru olmadığı ortaya çıkan sadece Türkiye'deki gazetelerde de bir haber çıktı. Bu 15 bin aktivistin idam kararı alınana dair parlamentoda. Ama bu bizim dinleyenlerimizden de soranlar olmuş. Doğru bir haber değil. Zaten uluslararası basında da yer almıyor. Zaten parlamentoların idam kararı alma değil onaylama gibi bir yetkisi var. Ve bu 15 bin kişinin mahkemeleri... Bu kararlar alınmadı, bitmedi de zaten, hemen hepsi çıkarılmış dahi değil mahkemeler önüne. Dolayısıyla bu doğru değil. Ama İran'da ilginç bir şekilde özellikle spor alanında muazzam bir başkaldırı var. En son İran milli su topu takımı oyuncuları Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Asya Şampiyonası'ndaki ilk maçı öncesi çalınan İran ulusal marşına eşlik etmemişler. Bu da herhalde bir rejim için olup olabilecek en büyük suçlardan bir tanesi olması gerek. Çünkü hainlikle, değil mi? Böyle milli marşlara katılmazsanız Türkiye'de düşünsenize neler gelir başınıza. Mesela. Vatan hainliği. Evet. Tabii çok ağır şeylere maruz kalırsınız. Birçok takım yapıyor. Daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir turnuvada İran plaj voleybol takımı oyuncuları yine milli marş çalınırken sessiz kalmışlar. Bu protestoyu söylemişler, yapmışlar. Brezilya'ya yenip şampiyon olmalarına karşında hiçbir sevinç gösterisinde bulunmamışlar ve kutlama yapmamışlar. Hatta İran takımından bir oyuncu gol attıktan sonra da erkek oyuncu saçlarını kesiyormuş gibi, makasla kesiyormuş gibi İran kadınlarının yaptığı eyleme gönderme yapan bir minik protesto da gerçekleştirmişti. Evet, yani sonu gelmiyor, çok büyük farklı yerlerde farklı biçimler de alıyor. Yani mesela İran Spor Bakanlığı da şeye çok kızmış, kınamış. Geçen pazar İstanbul Maratonu koşusu kapsamında düzenlenen paten maratonunda hem de birinci gelen İranlı sporcu Nilüfer Merdani'nin madalya töreninde başörtüsüz çıkmasını kınamış. Yani BBC Türkçe'nin haberi bu. Merdani geçen ay itibariyle İran hemen bakanlıktan şöyle bir açıklama yapmışlar. Feryal hazır mı şarkı? Bakanlık demiş ki geçen ay itibariyle İran milli takımında yer almadı demiş patenci. Ve bu patenci Nilüfer Merdani bu yarışta İran'ı da temsil etmedi demiş. Ve Türkiye'ye gerekli izinleri almadan gittiğini söylemiş. Nasıl? Şarkı çalalım mı? Evet. O zaman niye aynı zamanda kınamışlar, değil mi? Evet. Zaten alakamız yok. Alakası kesti işte. Evet, yani bir de böyle İran'dan kolay kolay hemen izin almadan gidebiliyorsun. Bir ülkeyi temsilen orada yarışta bulunuyorsun. Birinci olmuş ve en yakın rakibinden 13 dakika önce 1 saat 25 dakika 20 saniyede tamamlamış kadınlar paten maratonunu. Evet. Bu arada tekrar hatırlatalım. Dün bunu söylemiştik, bu haberi vermiştik ama yine de çok önemli olduğu için İran'daki yaklaşık 600 kadar akademisyen, öğretim üyesi Eylül ortasından beri devam eden gösterilerde tutuklanan öğrencilerinin serbest bırakılması için de açıklama yapmışlardı. Evet. Çok hızlı ve karmaşık, kaotik bir süreç devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerine de bir şey yapalım istersen. Evet, bu beklenen bir kırmızı dalga deniyordu. Hem parlamentoyu hem senatoyu ele geçirecekti. Bunun gerçekleşmediğine dair çok sayıda haber var. Hatta Biden sonuçlardan memnun olduğunu açıklamış ama açıkçası şimdi New York Times'taki haberde bakıyorum. Senato'da, parlamento'da aslında cumhuriyetçilerin çoğunluğunda şu ana kadar. Senato'da 49 cumhuriyetçi, 48 demokrat var. Bir kişi önde, geriye zaten 3 senatör kalmış durumda. Yani orası da gidebilir ama demokratların çoğunluğu kazanacağı söyleniyor, beklentiler o yönde. Senato'da değişiklik olması, 50-50 olması halinde de evet, demokratlar avantajlı. Evet, demokratlar avantajlı oluyor çünkü başbakan cumhurbaşkanı yardımcısı, Amerika Başkan Yardımcısı Demokrat Parti'den, onun oyu sayılıyor. Böyle bir durum var. Evet. Ama kırmızı dalga gerçekleşmedi diye bir kısmı daha korkunç bir, bayağı faşizan bir dalga bekleniyordu en azından. O kadar da kötü değil diye bakıyorlar ama yani gene de tabii durum pek de iyi değil Amerika açısından. Çünkü sadece tek bir kongredeki sadece temsilciler meclisinin dahi cumhuriyetçilerin eline geçmiş olması çok ciddi. Zaten Biden'ın kendisinin sınırlandırarak geçirdiği iklim meselesi, enflasyonla mücadele yasası gibi bir dizi yasa var. Aktivistler tarafından çok eleştiriliyordu. Onların dahi geçirilemeyecek olması gibi bir durum bekliyor. Sadece tabii Amerika'yı değil, bu bütün dünyayı da ilgilendiren bir durum. Evet, bu arada hiçbir şey var. İngiltere'nin Afganistan'daki askeri operasyonlarında BBC'nin çok tuhaf bir haberine rastladık. Yani Jonathan Beale imzalı bir haber. İngiltere'nin Afganistan'da yürüttüğü askeri operasyonlarda en az 64 çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıkmış. Nasıl bir operasyon ya? 64 çocuğun en azından ve tüm çocukların ailelerine tazminat ödendiği ortaya çıkmış. Yalnız yani bunların hepsi, tamamı hava saldırıları ya da çapraz ateş dedikleri şeyin sonucu hayatını kaybettikleri anlaşılıyor. Son rakamsa Silahlı Şiddete Karşı Hareket adlı sivil toplum kuruluşunun bilgi istemesi üzerine ortaya çıkmış. Yani resmi information var ya, böyle haber alma yasası zorundasın. Ve açıklananların çok üstünde, yani tam bir yalan operasyonu daha olabilir. Sayısı 135'e kadar da çıkabilir deniyor. Evet, yani resmi rakam 16'ymış aslında. 16. İngiltere tarafından açıklanan, daha sonra bu haber alma yasası üzerinden 2006-2014 yılları arasında ailelerine tazminat verilenlerin sayısını sormuş. Bu zaman öğreniyorlar ki 16 resmi rakam verilmiş olmasına rağmen 64 aile, 64 çocuğun daha doğrusu hayatının öldürülmesinden dolayı İngiltere hükümeti tazminat ödemiş ailelere. Dolayısıyla diyorlar ki bu en az bir kere 64 demektir. 16 rakamı açıklananlar doğru değil. Ama daha fazla, zaten 881 aile başvurmuş İngiltere şu ana kadar öldürülen çocukları için. Yani 135'e kadar rahat çıkabilir deniyor. Ve tazminat, 2009'da ölen bir aile için tazminat şimdi veriliyor. Çok acayip yani şeyler. Şarkı çalsana Feryal. Tazminatı bile söylemiyor. Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden de ilginç bir şey var. Burada özür dileyerek bir önceki habere, bu Amerika seçimlerine dönelim. Hazır Liar yalan şarkısını söylemişken, yalanlarıyla ünlü Trump'ın bu sefer doğruları söylediğine şahit olduk. Asrın sözünü. Evet. News Nation isimli internet sitesi diyorum, haber kanalına bir röportaj veriyor ve röportaj Trump'a soruyor. Yani şu ana kadar seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sizin etkiniz nedir bu sonuçlarda diyor. Muazzam bir yanıt vermiş. Demiş ki Trump, eğer seçimleri cumhuriyetçiler kazanırsa bu benim sayemde olur. Kaybederlerse kimse beni suçlamamalı. Bu hakikaten asrın sözü ya, tarihe geçecek. Biz bugün günün sözünü buradan seçiyoruz. Olabilir, evet. Kesinlikle. Ve bu yankılanacak yılın sözü ve hatta 21. yüzyılın sözlerinden biri olur en azından. Abartmayalım ama. Evet, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de ilginç bir raporu var. Yalanlardan bahsetmişken, Katar, Birleşik Orta Doğu'nun önemli petrol şeyci, petrol değil gaz, evet, yine ülkelerinden biri Katar Emirliği, Dünya Kupası elçisinin eşcinsellik yorumunun zararlı ve kabul edilemez olduğunu söylemişler. Şimdi çok ilginç bir şey bu. Katar'ın Dünya Kupası elçisi Halit Salman şey demiş, Katar'da şeriat yasalarına göre eşcinsellik ahlaksızlık olarak göründüğü için yasa dışı kabul edilir. Ve yani haram demiş. Eski Katar milli takımı sporcuymuş kendisi zaten. Alman yayın kuruluşu CDF, FB açıklama yapmış ZDF'ye. Turnuvaya katılan LGBT Q artı bireylerin bu ülkedeki kuralları kabul etmeleri gerekiyor. Yani dünyanın dört bir tarafından takımlar geliyor, futbol takımı. Eğer LGBT'seniz bu ülke Katar kurallarını kabul etmeleri gerektiğini söylüyor. Eski Katar milli takım oyuncusu. Peki haram demiş zaten. Peki neden diye sormuşlar. Ben katı bir Müslüman değilim ama neden haram? Çünkü akla zarar veriyor. Akla zarar bir açıklama yapmış. Bu da günün sözlerinden biri. Yani LGBT'sen aklın bozuk diye. Lair çalalım mı? Feryal. Yani böyle çok salı günü yayınlanacak bir belgeselin parçasıymış bu röportaj, mülakat. Daha sonra bir yetkili tarafından durdurulmuş. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu Halit Salman'ın, yani Dünya Kupası elçisi üstelik kendisi resmi konuşuyor. Salman'ın eşcinselliğin zihinde bir hasar olduğu yönündeki önerisi zararlı ve kabul edilemez demiş. Akla zarar önerisi zararlı ve kabul edilemez demiş. Yani bir kültüre saygı talebi de herhalde bir kültür devrimine ihtiyacı var Katar'ın yani. Ama bir de ben müjdemi istiyorum Amerika'dan. Tennessee eyaletinde kölelik tamamen kaldırıldı. Evet, gerçekten öyle olmuş. Bu da yılın haberlerinden. 2022'de köleliğe son verilmiş Amerika'da. Ya ben önce şey zannettim, yani zihni olarak hala bazı kavramsal olarak haberi okurken, halbuki Yeşil Gazete'nin haberinde resmen Tennessee eyaleti yasalarında köleliğin yasak oldu ama bir istisnası varmış. Evet. Cezalandırma yöntemi olarak kullanılırsa yasak değilmiş. Yani yasada aynen şöyle yazıyormuş. Yeşil Gazete'den okuyalım. Bu eyalette kölelik ve gönülsüz kulluk, yani istemeden kulluk yaparsan, usulüne uygun olarak hüküm giymiş bir kişinin cezalandırılması dışında sonsuza kadar yasaklanmıştır. İfade de böyle. Ebediyen yasak yani. Yani köleliğin uygulanabileceği bir durum yasaların koruması altında. İnanılmaz değil mi? Evet, bunu kaldırmışlar ama bir yandan da tabii yani yasalardan bunu kaldırmış olmanız fiilen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Amerika'daki hapishanelerde köle emeği meselesi ciddi bir tartışma konusu tabii. Evet, itfaiye yani dünyanın genel kanalında da konuluyor. Evet, yani Amerika en başta gelmek üzere hepsinde. Öte yandan göçmen meselelerine de bir tekrar dönelim. Programın başında ilk yarım saat içinde de konuşmuştuk ama Bursa Yıldırım bölgesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında ölen 8'i çocuk 9 kişi defnedildi. Ve eşini, 6 çocuğunu ve 2 yeğenini yangında kaybeden Hüseyin Elcesim, nasıl okunacağını tam bilemiyorum ama Elcesim diye de yazılıyor, taziyeleri kabul ettikten sonra tercüman eşliğinde gazetecilerle konuşmuş ve şöyle diyor: dün gece akrabamızın taziyesindeydim, bir ölüme gitmiş. Üst kat komşumuz yangını haber verdi. Eve koştum, girmeyi denedim, elim yandı. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Evde yoğun duman vardı, bildiğiniz gibi değildi. Şok geçirdim. Bayılmışım, hastaneye kaldırılmışım diyor. 5 sene önce 2017'de Halep'ten geldiklerini söylemiş. 2 ay önce ev sahibi kendilerini evden çıkardığı için tehditle, eski ev sahibi oğlumu oturtacağım diye tehdit etti, bizi evden çıkardı. Ama hala boş, ev hala boş, kimseye vermedi. Bense o yüzden abilerimden, kardeşlerimden 22 kilometre uzaklaştım. Uzaklaşmak zorunda kaldım. 2 ay önce bu eve taşındım. Sobayı kurduğum ilk gündü. Sobayı taktım, gittim. Daha 5-6 saat olmamıştı demiş. Evet, çocuklarını ve eşini, yani abileri önünün uzakta olduğu bir yerde evde yalnız bırakmış ama önemli bir ayrıntı veriyor. Önceki evinde sobalı değil, işte doğalgazla ısınıyormuş. İlk kez, yani ilk kez soba kurmuş. Ve belli ki deneyimsizlikten bunu düzgün yapamamış. Evet, ailemin geçimini de karton toplayarak sağlıyordum demiş. Bir kızım ve oğlum tekstil atölyesinde çalışıyordu. Bu da göçmenlerle ilgili çok çarpıcı bir veri. Meryem ve Ali, Meryem mi yoksa bilmiyorum tam, tekstil atölyesinde çalışıyorlardı. Onlarla geçimimizi sağlıyorduk. Meryem okula gidiyordu. Ne ev kaldı, ne çocuklar kaldı. Hiç kimsem kalmadı. Giden gitti, bir ben kaldım. Nasıl olayım? Elhamdülillah. Allah'ın emridir demiş. Çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. Yani yan yana 9 tabut, 8'i çocuk. T24'te bir video röportaj var. Candan Yıldız'ın EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'de konuşması. Yan yana 9 tabut, 8'i çocuk. Hani Suriyelilere para yağıyordu? Soba yangında ölenlerden ikisi çocuk işçi diye konuşmuş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Elimizde kalan birkaç haber daha var. Nereye geçelim oradan? İsterseniz Sırrı Süreyya Önder'e, eski HDP milletvekiline yönelik verilen hapis cezasına geçelim. 5 ay hapis cezası verilmiş. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaktan 5 ay ceza vermişler kendisine. O kökeninde de Erdoğan'ın geçmişi şaibelerle dolu demiş. Bundan dolayı ağırlıklı olarak bu cezaları almış. Cumhurbaşkanına hakaretten şaibe ne demek? Sözlüğe bakalım. Leke, kir, eksiklik, mecazi anlamda da kullanıldığında eksiklik, kusur, leke, ayıp demek. Yani şaibe demek bir hakaret mi kabul ediliyor şimdi? Zaten Önder'in avukatı da hangi kısmı yüzünden ceza istediler bilmiyoruz demiş. Evet. Ağır bir durumla, yeniden bir başka yeni ağır durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz yani. Evet, dün bu Amasra'daki yaşanan maden faciasıyla ilgili de çok önemli bir rapor açıklandı. Emniyetten Amasra raporu geldi. Gazete Duvar'da manşet atmışlar, o bile çarpıcı zaten. Alan 355 kez çalmış, önlem alınmamış deniyor. NTV'nin evet. haberine göre bu raporda, emniyet raporunda yani, patlama öncesi metan gazındaki yükselişe dikkat çekilmiş ve sistemlerin, yani yüksek miktarda gaz olduğuna dair olan alarm sisteminin 355 kez uyarı vermesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı söylenmiş. Bartın Emniyet Müdürlüğü fezlekesinde şöyle geçiyor olay. Metan gazı değerlerinin patlama anına kadar toplamda %1 ikaz seviyesini 85 kez geçtiği, %1,5 alarm seviyesini 5 kez geçtiği, karbon monoksit değerlerinin patlama anına kadar ikaz seviyesini 60 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 53 kez ikaz verdiği belirlenmiş. Ama işçiler, aileleri kendileri anlatıyordu. Girin çalışın deniyormuş bizzat üstleri tarafından. Girip çalışmak durumunda kalmışlar. Yani sorumlu olması gerekenlerden birisi de ben zaten hiçbir iş yapmıyordum, orada oturuyordum, para alıyordum sadece diye açıklama yapmıştı. Şimdi onun detayına dönmek kolay olmaz. Ama alarm 355 kere çalmış ve önlem alınmamış. Yani katliam 42 kişiye mezar olan madende patlama öncesi gaz kayıtları onu gösteriyor. 355 kere kalmış ve o gün, yani facianın olduğu gün, gaz seviyesinin 85 kere ikaz seviyesinin üstüne çıkması ve 5 kez de alarm seviyesinin, yani uyarı değil sadece, artık alarma, uyarıdan çok üstü bir durumda 5 kere çalmış. Yani katliam adım adım gelmiş, gözler önüne serilmiş diyor açık şeyde. Artı Gerçek'te de bir haber var bunu. Fıtrat veya kader vesaire deniyordu. Halbuki koyulan alarm sistemleri bile 355 kez uyarmış aslında. Daha. Evet. Bir de şeyde bir haber daha var. Yani Urfa'da Suruç ilçesinde 2018'de Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şen Yaşar'la saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Perit Şen Yaşar, Urfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021'de başlattığı adalet nöbetinin 611. gününde sürdürdükleri haberi vardı. Şen Yaşar ailesi, katiller iktidarın arkasına saklanıyor diyorlar. Yani davamız Türk ve Kürt meselesi değildir. Davamız bir parti meselesi değildir. Tamamıyla insanidir. İnsan olan herkesin buna sahip çıkması gerekiyor demiş. Ve hastanede de şey, oksijen tüpüyle işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Yani hakikaten akıllara durgunluk verecek bir olaydı bu. İddianamede hasta yatan birinin yani öldürülmesinden bahsediyoruz. Orada oksijen tüpüyle. Ortada bir insanlık suçu var. Suçlular cezalandırılsın diyor. Kış mevsimi geldi ama annesinin nöbeti sürdürmekte ısrarcı olduğunu belirtmiş Şen Yaşar. Ve anne, adalet sağlanmadan, tutuklu oğlum serbest kalmadan ben bu adliye önünden ayrılmayacağım diyor. Bizim taleplerimiz tamamıyla hukukidir. Adaletin tecellisini bekliyoruz. Sağlanmadan bu adliyenin önünden ayrılmayacağız. AKP'de net tavrını ortaya koymalı diyor. Bunu ortaya net olarak koymadan Urfa halkının içine çıkamaz demiş. Biz de öyle. Cumhurbaşkanına hakaretten Can Kolivar'ın da tutuklandığını dün söylemiş miydik? Gözaltına alındığını söylemiştik. Evet, gözaltı tutuklanmış da. O da ilginç yani. Çok ekmek dal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için iş başında 20 senedir 20 yıldır evet. Böyle yöneticiler duruyor demişti. Bu soru, yani Cumhurbaşkanı'na bir soru sorayım sana, bitirelim haberi. Cumhurbaşkanı'na değil ki hakaret, topluma hakaret. Aptal diyorum. Niye Cumhurbaşkanı üstüne alınmış acaba? Peki, bugün de bitiriyoruz programımızı. Çok zorlu, kaotik bir dünyadan izlenimleri sunmaya çalıştık. Hatamız olduysa, sürcü lisan ettiysek affola diyelim. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil bir bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.